तो सभी को नमस्कार। गोष्ठी क्रमांक एक से कोई बातचीत? नहीं, वो 9 पे हो गया है, इसी ने किया। फुल पे चल रहा हो? डांस कर रहे होंगे ना बच्चे? सभी को नमस्ते। हमारा ग्रुप क्रमांक एक है। तो कल यहाँ पे जो दो मोटी बातें हुई थी उसी के बारे में हमारे यहाँ चर्चा चली। तो एक था गलती और अपराध के बारे में और दूसरा प्रयोग की प्रमाण, इसके बारे में भी, माने ये जो चल रहा है वो प्रयोग है या प्रमाण है। तो पहली जो बात हुई थी गलती और अपराध, तो उसमें जो संबंध को पहचान नहीं है उसके वजह से जो होता है वो गलती है, और जो मानव विरोधी है, संबंध विरोधी है और प्रकृति विरोधी है वो जो होता है वो अपराध है। तो हमारे इसमें गोष्ठी में भी और हम जो काम कर रहे हैं वो जो हमारा समूह है उसमें जो कृति बहन है उनके साथ भी बात हो रही थी, उसमें से ऐसे लग रहा था कि हम जो अभी संबंधों को पहचान के आगे आए, माने हमारी शिक्षा हुई है, तो हम अपराध कर रहे हैं, तो अपराध कर रहे हैं तो हमको उसका बोझ लग रहा था, ऐसा हमारे बातों में निकला। तो मेरे को ऐसे समझ में आया कि जो माने अभी भी जो शिक्षा में नहीं गए, जैसे कल भी बात हो रही थी, जैसे शिक्षा में नहीं गए हैं वो लोग भी तो अपराध ही कर तो रहे हैं, जैसे कि गांव के लोग हैं या कोई कम शिक्षा लिया है जिन्होंने, ऐसे भी लोग हैं वो भी अपराध की माने अपराध तो कर ही रहे हैं। और मैं इसको ऐसे समझा कि दर्शन में इसको अपराध कहते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं अपराध कर रहा हूँ, मैंने मेरी शिक्षा हुई है और मैं अपराध कर रहा हूँ और बहुत कुछ कर रहा हूँ, मुझे ऐसे लगा कि दर्शन में इसको अपराध कहते हैं। तो फिर मैंने जांचा कि ये हमने किया है क्या, तो ये होता है, मानव विरोधी मानसिकता बन रही है, संबंध विरोधी भी बन रही है और अस्तित्व विरोधी भी बन रही है। आप शिक्षा करें या ना करें, आज का विकास का प्रारूप ही ऐसा है, आज का जीने का प्रारूप ही ऐसा है कि उससे ये बन रहा है। और उसमें से जो दूसरी बात निकली थी वो बहुत बढ़िया लगी कि अभी ये शिक्षा से हो रहा है उसके ऊपर ज्यादा फोकस था कल, तो उससे बात निकली थी कि अल्टरनेटिव जो एजुकेशन है फिर उसका क्या। तो ऐसे लगा कि अल्टरनेटिव जो एजुकेशन है या होम स्कूलिंग है या कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है या कोई कुछ और नेचुरोपैथी की दिशा में कुछ काम कर रहा है, ऐसा कोई भी काम हो तो वो भी ये अपराधी अपराधी करता है, क्योंकि पूरी समझ नहीं होने के कारण जो होता है वो अपराध है। और जो संबंध को नहीं पहचानते वाले बच्चे जो रहते हैं वही गलती करते हैं। अभी इसमें से जो कृति बहन के साथ बात हो रही थी तो वो थोड़ा जो बोझ लगा उसका ऐसा लगा कि गलती से सही तक पहुंच सकते हैं, तो क्या अपराध से कहां पहुंचे, क्या अपराध से दंड से सही तक पहुंचेंगे, क्या अपराध से सही तक पहुंचना है। तो मुझे जितना समझ में आया कि गलती हो या अपराध, सही को समझो, सही को पकड़ो, उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और जब सही को जब तक नहीं पकड़ते तब तक आप अपराध तो कर ही रहे, ऐसी बात वहां पे हुई थी। और इसमें एक बात हाँ निकली थी, कृष्णा भैया जी ने कहा था तो उसके ऊपर चर्चा हुई, वो ऐसी बात थी कि उन्होंने कहा था कि यहाँ जो शिक्षा चल रही है बाकी सब शिक्षा हम यहाँ कर सकते हैं लेकिन डॉक्टर की शिक्षा जो है वो शायद यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर खूब बात हमारी चली, गोनू दीदी भी उसमें थी तो उन्होंने भी अपनी बात रखी, और उसमें से ऐसे फिर निकल के आया कि नहीं, यहाँ पर भी हम ऐसा डिजाइन सोच रहे हैं कि जो एलोपैथी है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है और होम्योपैथी है, उसका सबका मिलके यहाँ पे कोई सेंटर खड़ा होगा, और अगर हमको कुछ सीखना है, हमारे बच्चों को कुछ सीखना है तो वो बाहर जाएंगे, वो सीखेंगे और यहाँ आके हम उसको करेंगे, लेकिन अल्टरनेटिव नहीं कहेंगे, विकल्प जो है उसको हम उसमें डॉक्टर की शिक्षा में जरूर देख पाते हैं और उससे आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी जो बात हुई थी प्रयोग की प्रमाण, तो हमारे वहां गोष्ठी में ऐसे बात हुआ कि प्रमाण है या नहीं ये अभी पूरा पूरी समझ अभी बनी नहीं है। मैंने आपके लेवल से देखा जाए तो आप प्रमाण आप कह ही रहे हैं, लेकिन हमारे तरीके से हम जहां पे वहां से देख रहे हैं तो हमको अभी ऐसा लगता है कि प्रयोग है। कभी कभी लगता है कि प्रमाण है, कभी कभी लगता है कि ये प्रयोग है। तो मैंने उसमें उसी बारे में एक प्रश्न रखा था कि ये रिस्क का जो प्रश्न हुआ था कि 10 लोग प्रमाणिक करने के लिए चले हैं, मेरी कामना जिनसे जुड़ी है उनसे मैं जुड़ चुका हूं, वहां पे रिस्क है, ऐसा बात यहाँ पे हुआ था। तो उसको मैं ऐसे पकड़ पाया कि रिस्क है तो कोई बात नहीं है, अगर हमारे मैं जिनसे जुड़ा हुआ हूं उस व्यवस्था में अगर प्रमाणित नहीं हुआ, लेकिन दूसरा कोई दूसरी व्यवस्था में जुड़ा हुआ है वहां अगर ये प्रमाणित हो गया तो फिर मिनिमम एरर की बात है, कुछ हम समझ नहीं पाए हैं और उस आधार पर हम उनसे समझ लेंगे और प्रमाणित हो जाएंगे। तो इसी अर्थ में मुझे ये प्रमाण लगा, ठीक बात, तो वो बहुत बढ़िया लगा कि फिर हाँ फिर मुझे लगा कि प्रमाण है। लेकिन फिर आपने एक बात कही थी कि प्रमाणित नहीं होंगे तो अनुसंधान में से अमेंडमेंट आएगा, तो अमेंडमेंट आएगा ऐसे आपने कहा था, तो मुझे लगा फिर ये प्रयोग है क्या, अमेंडमेंट है तो 99.99 ही हो गया, कुछ तो मिसिंग है इसलिए अमेंडमेंट हुआ तो 99 है। तो ऐसा हमारा थोड़ा प्रयोग है कि प्रमाण है इसका शिफ्ट होता रहा। और एक बात जो निकली थी वो प्रश्न के स्वरूप में खड़ी हुई थी, गोनू दीदी ने निकाला था, फिर हम भी सहमत हो गए कि आपने इसमें कहा था कि व्यक्ति प्रमाण है ये चीज, तो व्यक्ति प्रमाण है फिर ये व्यक्तिवाद से व्यवस्था आपने बाबा जी के इसमें कहा था, तो फिर दूसरी अर्पण समर्पण की बात आ रही है, फिर अनुकरण की बात आ रही है, तो फिर क्या ये व्यक्तिवाद हो रहा है क्या, या फिर इसको कैसे देखा जाए, ये भी प्रश्न उसमें से निकला था। मुझे लगा ये हमारे इसमें हो। बहुत बढ़िया, इसको मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। ये जो प्रश्न आया था इस पे फिर सपना दीदी ने बहुत अच्छे से इसका वो बताया था। सपना दीदी ने कहा कि प्रमाण तो व्यक्ति में ही रहेगा निश्चित रूप से, और ऐसे प्रमाणित व्यक्तियों के आधार पे फिर व्यवस्था का फलन होगा। तो प्रमाण व्यक्ति प्रमाण है, व्यवस्था उसका फलन है। ये मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, जो वहां पे थोड़ी सी एक क्लियरिटी की तरह हुई थी। और कुछ इसमें यदि होगा तो फिर आगे जो अपेक्षा रहे किस ग्रुप टू। लेफ्ट वाले ऊपर दोनों बटन, बस। सभी को नमस्कार। हमारे ग्रुप में आई के प्रश्न से शुरुआत हुई थी। उन्होंने एक प्रश्न किया था कि बच्चे यहाँ जो काम कर रहे हैं, आई हमारी रवि रवि भैया, तो उन्होंने कहा था कि बच्चे अब इस व्यवस्था से जुड़कर स्वावलंबन के लिए क्या करेंगे, अब ये नौकरी करेंगे या फिर आगे क्या करेंगे, इनका भविष्य क्या है, इस शंका से हमारी शुरुआत हुई थी। तो सपन भैया जी ने बहुत अच्छे से इसे स्पष्ट किया कि व्यवस्था में जब हम जीने जाते हैं तो इस व्यवस्था में जीते हुए जो बच्चे यहाँ हैं तो उनके लिए हर स्तर पर एक कार्यक्रम है। जैसे कि जो 5 साल तक के जो बच्चे हैं वो उत्सव ग्रुप में हैं, उत्सव ग्रुप पे सभी बच्चे 5 साल के ग्रुप में, और वो बच्चे देख रहे हैं अभी आजू बाजू में क्या हो, वातावरण में क्या हो रहा है, तो उससे वो अभी सब निरीक्षण कर रहे हैं। उसके आगे देखा जाए तो 5 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं तो अभी उनका बोलना शुरू हो गया है, शुरू में वो सब वो सिर्फ इतना ही पूछते कि ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, ये सब प्रश्न से शुरू होकर बाकी भाई बहनों के साथ वो खेल रहे हैं और माता पिता के साथ रह रहे हैं, और सब लोग जब अपने अपने काम में लगे हैं तो उनके साथ भी है वो, तो इसके इसके पीछे एक आधार है जो व्यवहार का आधार है, तो वो साथ में व्यवहार भी कर रहे हैं और उसमें वो सीख भी रहे हैं कि हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं। तो उनके साथ उस वक्त फिर भाषा का प्रयोग शुरू होता है कि अब किसी भाषा को वो सीखने जा रहे हैं 10 साल के बच्चे, और किसी वस्तु को अगर बोल रहे हैं कि ये वस्तु है इसका नाम क्या है, तो फिर उसकी प्रयोजन उसका जो प्रयोजन है वो उससे जुड़ते जा रहे हैं। फिर आगे का जो ग्रुप है जो 11 साल के ऊपर का है, तो उस आयु में एक शरीर में परिवर्तन आ जाता है और उस परिवर्तन के साथ बच्चों को बहुत कुछ करने का मन होने लग जाता है, तो उस आयु में उनको कुछ स्किल दिए जा रहे हैं, जैसे कि गौशाला है, उत्पादन कार्य है, इस तरह से वो उसमें जुड़कर कुछ स्किल को पारंगत करते जा रहे हैं। फिर आगे आगे का जो है 16 से 23 साल का जो ग्रुप अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब ये मतलब ये प्रश्न आता है कि अब क्या करेंगे बच्चे, अब फिर इनको इनको नौकरी करना है या स्वावलंबन के लिए क्या करना है, ये प्रश्न वहाँ पे आता है। तो भैया बताए, और दिखता भी है कि उस वक्त बच्चों ने वो स्किल्स पारंगत किए हुए रहेंगे, कुछ कौशल जो है उनके पास रहेंगे, और उस कौशल्य में जैसे कि गौशाला है, तो गौशाला में जो भी गाय को चारा दे रहे हैं या कोई दवाई दे रहे हैं या फिर कोई दलिया जो भी खाने का सामान है या औषधि दे रहे हैं या कोई रोग हुआ है तो उसका निदान, तो उसके मूल में क्या है, कोई रोग हुआ है तो उसके मूल में वो उसे क्यों हो रहा है, इन सब बातों का रिसर्च यहाँ पे बच्चे करने लग जाएंगे। और इस व्यवस्था के साथ मतलब आधार तो व्यवहार का ही रहेगा, व्यवहार के साथ साथ वो ये भी देखेंगे कि अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे अब क्या करना है, वो सेल्फ डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे किस स्किल में आगे बढ़ना है। तो ये चर्चा हुई थी। हाँ, उसके बाद एक प्रश्न आया था कि फिर इसमें हायर रिसर्च जो होते हैं तो और साइंटिस्ट लोग जो करते हैं तो उसका क्या रोल है। तो ये बात हुई कि आवश्यकता के अनुसार भी कुछ यहाँ पे होगा। अभी जो हम देखते हैं कि भ्रमित स्थिति में हम जो कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं या फिर कुछ भी मतलब रॉकेट छोड़ रहे हैं या फिर कोई अस्त्र शस्त्र बना रहे हैं, तो वो किस अर्थ में बना रहे हैं, किस मानसिकता से बना रहे हैं, तो वो हम अभी लड़ाई के मानसिकता से ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमको कुछ बनाना भी है तो वो हमें उपयोगिता के अर्थ में ही बनाने का है। गलती और अपराध की भी बात हुई, तो इसमें गलती की बात ये थी कि जैसे इस व्यवस्था में कोई बालक है तो वो बालक गलती से ही शुरू करेगा, मतलब उसे समझ नहीं है अभी कि हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है, मतलब हर चीज़ में वो कैसे पूरक है और उपयोगी है वो उसे अभी पता नहीं है, तो उसके कारण वो गलती करेगा ही। तो वो गलती का वो गलती जो है उसे सुधारने के लिए यहाँ पे अवसर मिलेगा, क्योंकि आजू बाजू में उसके भाई बहन भी है, माता पिता है, और जो भी आजू बाजू में सब संबंधी है वो सब उसे समझाएंगे उसके लिए, तो अवसर भी है और साधन भी उपलब्ध रहेगा ही। तो इस अर्थ में उसे गलती क्या। और अपराध की बात जो हुई तो अपराध, अभी हम अपराध को ऐसे देखते हैं कि जैसे आज जो भी शिक्षण संस्थाएं है तो उन शिक्षण संस्थाओं में बच्चों पर जो काम हुआ जा रहा है तो मानव विरोधी ही है, क्योंकि वहां से निकल के वो बच्चे एक परिवार में खड़े नहीं हो सक रहे हैं, मतलब किसी के साथ संबंध नहीं निभा पा रहे हैं, जो माँ के साथ, पिता के साथ, या फिर शादी करने के बाद भी अपने पति के साथ या पत्नी के साथ भी उनको कैसे जीना है ये अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। इस अर्थ से हम मानव विरोधी ही शिक्षण अब तक लिए हैं, उसे अपराध कह रहे हैं, ऐसी बात हुई। हाँ, फिर नेहा दीदी ने इसमें कहा था कि ये सब जो बात हो रही है ये भाषा रूप में इतनी क्लिष्ट नहीं है, इसे हम आत्मसात कर सकते हैं, मतलब यही है कि भाषा हमको आ जाएंगी लेकिन जो आचरण है वो कैसे आएगा, तो उसकी स्पष्टता हमें चाहिए, ऐसा एक प्रश्न बना था। उसके बाद सोनू भैया का एक प्रश्न था कि हम आचरण किसे कहेंगे, तो आचरण हम इसे कहेंगे कि व्यवस्था में जीते हुए जब एक व्यक्ति विश्वास के साथ खड़ा होता है तो इसके पीछे एक अनुभव मूलक स्वरूप का विचार है, एक अनुभव मूलक विचार के स्वरूप से एक व्यक्ति खड़ा होकर इस विश्वास से जी रहा है और वो हमको दिख रहा है और उसके साथ हम भी जी रहे हैं, तो उसे आचरण कहेंगे, ऐसे मुझे समझ में आया, अब भैया स्पष्ट करेंगे पता नहीं। आ, और प्रयोग और प्रमाण की भी बात हुई थी। तो प्रयोग में जो है हम कोई भी प्रयोग करके देखते हैं तो वो शेष प्रकृति के साथ करके देखते हैं तो हमको वो आश्वस्ति नहीं रहती है कि अब ये क्या होगा। अब अगर हमको पता भी नहीं है कि ये खाद डालने पर इस जमीन पर उसका क्या प्रभाव होने वाला है, ये पता नहीं है, लेकिन जब वो पूरा हो जाता है तब हमको पता चल जाता है कि ये इसका प्रभाव क्या हो रहा है, तो उसमें कुछ आश्वस्ति नहीं है। लेकिन यहाँ हम जब प्रयोग प्रमाण को देख रहे हैं तो इसका एक आधार है कि समझ के आधार पर जब हम करने जाते हैं तो वो प्रयोग का प्रमाण हमें दिखता है। और प्रमाण प्रमाण जो है उसमें आश्वस्ति होती है, मतलब मैं जैसा विचार कर रही हूँ वैसा ही व्यवहार कर रही हूँ और वैसा ही कार्य कर रही हूँ, उसे प्रमाण कहा जा रहा है। हाँ, तो इस सब प्रक्रिया में एक मानव की सफलता क्या है, इस पर भी चर्चा हुई थी। तो ये सफलता के बाद में एक बात हुई थी कि जब हम कोई काम करने जाते हैं तो काम की शुरुआत और काम करते हुए और काम का जो फल परिणाम है, इन सब में हम साथ साथ होते हैं। यहाँ पे कोई भी अकेला नहीं है, अकेले में यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम नहीं है। यही हमारी मानवीयता की सफलता है। हाँ, और एक बात हुई थी कि भय क्या है। फिर अभी हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमें कहीं ना कहीं भय लगता ही रहता है कि अगर मैं ये करूँगी तो आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। तो इसमें ये स्पष्ट हुआ कि भय हमें किस बात का है। तो जो हम अभी जी रहे हैं परधन और पर पीड़ात्मक जो कार्यक्रम है हमारे, उसमें उससे ही हमें भय लगते रहता है। मानव में जो अमानवीयता है उसी से हमें बार बार भय लगते रहता है। तो ये बात हुई। तो हमारे अंदर मानसिकता में जो भय है उसे अगर हम खत्म कर दें तो हम मानवीयता में जी सकते हैं। हाँ, एक और बात हुई थी कि व्यक्तिवाद से व्यवस्था तक का मतलब यात्रा कैसे है। तो आप बताए थे कि बाबा जी ने व्यक्तिवाद से शुरू किया था और व्यवस्था तक की उनकी यात्रा रही। तो इसमें मुझे ये लगा कि बाबा जी ने जो यात्रा की उस यात्रा के आधार पर एक स्वरूप बना, जो कि आप अभी हमें बता रहे हैं कि मैं विचारपूर्ण हुआ हूँ, मेरा विचार जो है वो प्रमाण रूप में दिख रहा है। तो उस विचार के आधार पर एक व्यवस्था बनी है और इस व्यवस्था में जब हम उस व्यवस्था के विचार को जब हम अपने में बैठा के चलेंगे तो उसे व्यक्तिवाद नहीं कहा जाएगा, ऐसे ही है। तो हम व्यवस्थावादी विचार से सोच से हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये मुझे पकड़ में आया। ठीक बात है, बस अभी को नमस्ते। तो हमारी बात हमारी गोष्ठी में गलती और अपराध के बारे में स्पष्टता हमने थोड़ा और क्लैरिफाई सब किया और इसकी भी बात हुई कि प्रयोग और प्रमाण का जो हम बात कर रहे हैं डिफरेंस जो है वो क्या है और कि व्यवहार प्रमाण या जो भी प्रमाण है हमारे लिए वो अभ्यास है और प्रमाण मतलब जो बाबा जी का जो ये जो पूरा प्रमाण है हम उसको अभ्यास के रूप में या अध्ययन करके उसको आगे हमारे लिए वैसे निकल के आ रहा है। तो वो बात हुई और कि जैसे व्यवहार अभ्यास हमारे लिए हो गया वो और कि जब हम निर्विरोधी हो जाते हैं और समाधान के लिए ये कार्य करते हैं व्यवहार में लाते हैं तो तब हम प्रमाणित होते हैं तो फिर तब हमारे लिए वो व्यवहार प्रमाण बनता है। और ये भी बात हुई कि प्रयोग जो है जैसे हम नॉर्मली जैसे यूज़ करते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट की तरह यूज़ करते हैं, इसमें वो एक्सपेरिमेंट की तरह नहीं बल्कि प्रयोजन की तरह देख सकते हैं कि और फिर समृद्धि और पूरकता की रोशनी में फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। तो प्रयोग उस तरह से लिया गया है यहाँ। और एक और बात जो थी कि हम जब कल मेन स्ट्रीम और अल्टरनेटिव की बात कर रहे थे कि तो हम वही सोच रहे थे कि लोग इतना खुद जुड़ नहीं पा रहे थे एंड डिस्कशन में हम यही सोच रहे थे कि हम कुछ क्यों बोल नहीं पा रहे इवन दो हम उससे भी गुजरे हुए हैं। तो फिर संजय भैया के साथ बातचीत करके समझ में आया कि हम ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड हैं, जस्ट बिकॉज हम उसमें कुछ बात जोड़ नहीं रहे हैं या कुछ है, ऐसा नहीं है कि हम उससे डिसकनेक्टेड हैं उस कॉन्वर्सेशन से, बस यही है कि हम सहमत हैं उस बात से और कुछ ऐड करने को ऐसे कुछ है नहीं। तो कि समझ में आया और तो कुछ हाँ मोस्टली इसी के बारे में बात हुई थी। अगर और कुछ कुछ क्वेश्चन तो नहीं बना ऐसे, वो उसी में गोष्ठी में रिजॉल्व हो गए थे। नमस्कार। हमारे ग्रुप में सबसे पहले गलती और अपराध पर हम लोग चर्चा किए। तो गलती और अपराध, जैसे मैं अपना लूँ तो मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मोटा मोटी उन पर थोड़ा बहुत ही सोचा था, लेकिन कल सारे एंगल से हम देख पाए, मैं देख पाए उसको मैं रखता हूँ कि भाई गलती कह रहे हैं, मतलब समझ नहीं होने से जो नियम छूट जाता है हर जगह संबंध, यानी कि जो चाहिए, जैसे संबंध में जो भाव पक्ष चाहिए हर आदमी को, जैसे कि हर आदमी में कुछ उपयोगिता है ही, कुछ सहीपन है ही, तो कुछ श्रेष्ठता है ही, तो उस श्रेष्ठता का सम्मान, यानी सम्मान, इसने और विश्वास, ये मिनिमम भाव हर आदमी के प्रति मैं कर पा रहा हूँ, तब तो मेरे से गलती नहीं हो रही है। उसी के साथ साथ हम अगर प्रकृति में देखें, हम पूरकता पूर्वक जी पा रहे हैं, तब तो गलती नहीं हो रही, लेकिन मैं मानव संबंध के साथ मिनिमम विश्वास, सम्मान और विश्वास के साथ नहीं जी पा रहा हूं, तो गलती हो रही, इसको गलती कह रहे हैं। और पूरकता के साथ नहीं जी पा रहे हैं प्रकृति के साथ, तो ये गलती। तो अपराध क्या है? तो अपराध पर बड़ी विस्तृत चर्चा हुई थी, कल भी यहाँ अच्छी चर्चा हुई थी कि भाई पूरी शिक्षा से हम जो निकल रहा है वो अपराधी ही बना रहे हैं। तो शिक्षा पे बड़ी बात हुई, तो अपराधी कैसे बना रहे हैं उसको मैं रख सकता हूं। उसके बाद कुछ बात और है, समीक्षा और मूल्यांकन। तो कल मूल्यांकन और समीक्षा एक तरफा, मैं उसी को वही भाव आज मैं वो कह पाऊंगा, जो 99 वाला भाव आज मैं कह पाऊंगा ऐसा लगता है। तो अपराध किसे कह रहे हैं कि आपराधिक चीज दे दिए। क्या आपराधिक चीज है भैया? लाभोन्माद अर्थशास्त्र पढ़ा दिए, इससे अपराध होता है। वो लाभ की दृष्टि से दूसरे के धन को परधन में हो जाता है। उसी तरह से हम भोगोन्माद समाजशास्त्र बता दिए, तो इससे क्या होता है? भोगोन्माद शास्त्र ये में वो जो है पर नारी में लगता है, सॉरी पर पीड़ा में लगता है। और कामोन्माद मनोज्ञान के कारण से वो जो है पर नारी में लगता है, पर नारी की मानसिकता तैयार होती है, पर धन की मानसिकता तैयार होती है और पर पीड़ा की मानसिकता। ये तीन जो शिक्षा है ना, तीन जो विचार है उससे ये अपराध मानसिकता या मानव विरोधी मानसिकता हमें तैयार हो रही। लेकिन दूसरी तरफ देखें, क्या शिक्षा से कुछ नहीं हुआ? तो मूल्यांकन करना पड़ता है, क्योंकि आप हम जो है पॉजिटिव बात नहीं करेंगे ना तो सामने वाला आक्रोशित होता है, हम आक्रोश को ही फैला रहे होते हैं। पॉजिटिव बात करने से उनका भी सम्मान हो जाता है, नहीं तो उपेक्षा होती। हमेशा क्या है कि धरती पर जो कुछ भी है सर्वथा गलत नहीं है, कुछ भी उनकी कुछ उपयोगिता है, और वो कितने उपयोगी हो पाए उस उपयोगिता को भी लेने की आवश्यकता है, उस उपयोगिता को देखने की भी आवश्यकता है, तब तो हम सही सही समझ पा रहे हैं। खाली समीक्षा से कुछ होता नहीं है, मूल्यांकन भी है। तो गलती की समीक्षा होती है, सही का मूल्यांकन होता है। तो ये शिक्षा ने जो बाबा जी ने रखा है, दूरगमन दूरश्रवण दूरदर्शन के साधन हमको उपलब्ध, तर्क उपलब्ध कराया, और बहुत सारे चीज हम इसमें मूल्यांकित कर सकते हैं, मोटा मोटी ये। तो इन जो हुआ है उसको हमको भी बताने की क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, जागृति नहीं हुई। नहीं सॉरी मैं अपनी बात रख दूं, मैं तो पहचानना चाहिए, बात ठीक है जी। उपयोगिता की समझ अनुभव के पहले आती है क्या? उपयोगिता की समझ दर्शन की रोशनी में, अरे मेरे भाई, उपयोगिता की समझ संक्रमण के पहले थी क्या? नहीं थी। इतने ही कह रहे हैं तो संक्रमण के बाद, अनुभव के बाद पुनः उपयोगिता को हम देखते हैं, ठीक है ना? है ना? तो जो भी वो देखने वाले में ताकत आया है ना, कि वो करने वाले में ताकत आया है? अरे सुनो भाई, सुनोगे तब तो समझ में आएगा। देखो, होना जो भी हम करते जो हैं वो वहां तक हमारा कंट्रोल है, करने तक हमारा बात है, होना तो प्रकृति के नियम के साथ ही होता है। आज भी आप खड़े हो तो धरती ठोस है तो आप खड़े हो, धरती का तरल विरोध खड़े रहते हैं आप। तो होने में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी नियम के साथ हो रहा है, इसलिए वो ये नहीं कह रहे हैं कि सर्वथा गलत हो रहा है ना, पूरे गलत हो गए, ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन इसमें अधिकार करने वाले का भी बना नहीं है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि जागृति के उपरांत ही, वो कल राकेश भैया ने भी कहा था या हमेशा भी अपन कह रहे हैं कि एक बार समझदार हो जाने के बाद, एक बार निर्वृत्त हो जाने के बाद, अब हम वापस तदावलोकन करते हैं, पूरी वास्तविकता का अवलोकन करते हैं। तो उस समझ की रोशनी में अब पुनः उस समझ से जुड़ने के अनुकूल क्या क्या परिस्थितियां हैं उसको हम पहचान पाते हैं। ये पहचानने की ताकत भी समझदारी के साथ ही आ रही है, अनुभव के बाद ही आ रही है। तो जब हम मूल्य समीक्षा कर रहे होते हैं तब ये वाला भाग आता नहीं है इसमें। समीक्षा का भाग का मतलब इतना होता है कि अगर अनुभव की रोशनी नहीं है या अनुभव संबंधता नहीं है तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो करके भी हम सही कर रहे हैं ऐसा नहीं है। वो फिर सेगमेंटेड है, कोई कोई चीज टुकड़े टुकड़े में कोई काम हम कर रहे हैं और वो उसका कोई बहुत प्रयोजन साबित नहीं हो रहा है। लेकिन जब प्रयोजन से संपन्न होते हैं तो फिर उसको दिखता है कि यहां तक ये ठीक हो रहा था, यहां तक ये ठीक हो रहा है, यहां तक ये ठीक हो रहा है। तो कितना ठीक कितना गलत का अधिकार उस आदमी में, ना कि वो करने वाले में है। इतनी बात, दर्शन की रोशनी में ही बात कर रहा हूं मैं। दर्शन की रोशनी में हम रोशनी दिखा ही रहे, उस रोशनी के तहत मूल्यांकन की ही बात कर रहे हैं। तो नहीं तो उसके पहले तो मूल्यांकन एक भाग में, जब समीक्षा होगा तो पूरा होगा, मूल्यांकन होगा तो दूसरा होगा, दोनों तरीके से बात करता हूँ। ठीक है ना? ठीक, वही कह रहा था। इसमें तुष्टिकरण नहीं है कि कोई आक्रोशित हो जाएगा, इसके लिए हम उसको किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे। जैसे पॉजिटिवनेस से बढ़ने से लोगों की, मेरा मानना है। अरे महाराज, वो सब पॉजिटिवनेस से बढ़ने वाले जो लोग हैं ना, उनका क्या हासिल हुआ देख लो अभी आप। हाँ बिल्कुल, दिखाते हैं आपको। पॉजिटिवनेस के साथ ही होता है सच्चाई के साथ। बाबा जी देखिए, बाबा जी यही कहते रहे, हमको लोग आशावादी कहते। अरे उनका आशावादिता का मतलब समाधान के बाद जो भी आशा उसकी बात कर रहे हो। समाधान के पहले भी देखिए, इनके रोशनी में आशा हमको भी दिखाई पड़ती ना, समाधान की रोशनी में ना। हाँ, वही उसको छोड़े नहीं, मैं उसी की उसको बात पकड़े बिना। तो आप ये कहो कि समाधान संपन्न होने के बाद आज जो भी गलती करने वाला आदमी है उसमें क्या सही हो है और क्या सही हो सकता है, ये हमको दिखाई देता है समाधान संपन्न होने के बाद। उसी की बात कर रहा हूं। तो उसके उसके उसके क्रेडिट में नहीं होता वो। ठीक है आप जी सिंगल, ठीक है, उसको इतना साफ रखने की जरूरत है। ठीक, तब क्या हो गया? मैं इन्हीं के रोशनी में ही कहा। हाँ, वो मुझे पता ही है। जी, आप जो कह रहे हो उसको ठीक से सटीक रखने की जरूरत है, ताकि उसमें हमारे कोई आगे हमको संकट नहीं आएगा, नहीं तो हमको भी संकट आने वाला है, हर कदम पे संकट आने वाला है, क्योंकि क्योंकि ये अवमूल्यन अधिमूल्यन से हम निकल नहीं पाएंगे बाहर, है ना। तो मूल्यांकन का मतलब अधिमूल्यन अवमूल्यन से मुक्त रहना है, ठीक। और वास्तविकता जितनी है उतने को देखना भी है, कितना हुआ कितना नहीं समझना, समझदार होने के बाद ये सब समझ में आता है। वही की बात कर रहा हूं, दर्शन की रोशनी की में ही ठीक ठीक मूल्यांकन करने की बात है, और मूल्यांकन करके हुई समझदारी तक पहुंच, समझदारी और मूल्यांकन दो अलग चीज नहीं है, ठीक बात है ना। समझदारी का मतलब यही है कि हम मूल्यांकन कर पाते हैं। तो ये बात पूरी हुई, गलती और अपराध। उसके बाद अभी अभी फिर से पूछता हूं, वर्तमान शिक्षा और व्यवस्था में से गुजरने के बाद कोई मानव ऐसा तैयार कर पाए जो अपराधी नहीं है? अब इसका उत्तर आपको साफ साफ देना पड़ेगा। नहीं, खत्म होगी बात, वो तो कह रहे हैं। अब खत्म होगी बात, अब इसमें अब इसके बाद ये बचता है कि अभी मेरे को आपके साथ काम करना है कि नहीं करना है, इनके साथ काम करना है कि नहीं करना है, इनको मेरे साथ चलना है कि नहीं चलना है। तो पुनः हम समझदारी के अर्थ में फिर वापस अवलोकन करते हैं समझदार होने के बाद, तो हमको आप में भी कोई अच्छा दिखता है, इनमें भी कोई सम्मान दिखती है, उनमें भी कोई दिखता है, उनमें भी कोई दिखता है, ये देखने की ताकत हमारे में आ रही है प्राकृतिक विधि से, प्राकृतिक नियमों को देखकर ये ताकत आ रही है। तो इसको दोनों भाग में बिल्कुल साफ सुथरा रखने की जरूरत, किसी को रोशनी बाबा यानी जो है ना अनुभव की रोशनी से उसी की बस इतने इतने इतने कह रहे नहीं बात कर रहा। इससे कोई नाराज रहेगा कि भैया हम पूरी शिक्षा में लिए और पूरी शिक्षा से बड़े जेन्युइनली काम किए होंगे, हम अच्छे से आचरण करने की कोशिश की है, लेकिन आज हमको समझ में आ रहा है, तो कोई आदमी रो भी सकता है, कोई दुखी हो सकता है, कोई नहीं भी आएगा क्लास में, कोई कहीं बैठे बैठे सुनता रहेगा, क्या दिक्कत है। लेकिन एक बार होगा, एक बार इससे निकलेगा बाहर, तो वो फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसको समीक्षा होना जरूरी है ये। और ये कोई दुखाली या किसी को कंडेमनेशन प्रोग्राम नहीं है कि हम कोई उसको किसी को हम कंडेम कर रहे हैं, इतने ही हो रहा है कि हमारा मूल्यांकन ठीक हो जाता है, एक समय हमारे पर भारी पड़ता है, अगले दिन हम हल्के हो जाते हैं, क्या चलो अभी समझ में तो आया, इतने दिन में तो समझ में आया, नहीं तो हम एक दूसरे को बनाते रहते, नहीं सोनू भैया बहुत अच्छे आदमी, थोड़ा थोड़ा अच्छे होने की जरूरत है। ये तो तब ना जब ये अपना मूल्यांकन ठीक कर लेंगे उसके बाद कहेंगे हम, तब तो ये कहेंगे कि वो थोड़ा ठीक होने की जरूरत है। जब तक अपना मूल्यांकन ठीक नहीं हुआ है, अधिमूल्य नहीं करके हम बैठे हैं, तब तक तो ये कहेंगे कि तुम कुछ भी ठीक नहीं कर रहे हो, ये ठीक है ना। इस प्रकार से इसको हम लोग बहुत अच्छे अच्छे से पकड़ सकते हैं, ठीक है, आगे पूरा करिए। दोनों चीज को देखने की बात कर रहा था, दोनों एंगल से हम देख पाए, और आगे मैं बात कर रहा था, जैसे शिक्षा की बात हुई कि यहाँ शिक्षा जो हो रही है वो प्रयोग है कि प्रमाण है, तो प्रयोग के बारे में भैया बताए ही, जैसे कि प्रयोग उसे कहा जाता है, इधर वाला प्रयोग नहीं, इधर वाला भी एक प्रयोग था, अनुभव प्रमाण और व्यवहार प्रमाण और प्रयोग प्रमाण, तो ये प्रयोग और वो प्रयोग में बहुत अंतर है। वो प्रयोग में हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो प्रयोग कर करके हम सच्चाई की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो विधि विज्ञान की कि कुछ सच्चाई को निकालने के लिए वो लगातार प्रयोग कर रहे हैं, वो विधि है, वो विखंडन विधि, तो वो उसमें कोई प्रमाण तो अभी बना ही नहीं है। ये विधि है सच्चाई को समझ करके, सच्चाई को समझ करके उसको कार्य व्यवहार में लाने की भी बात है, उसको शिक्षा में लाने की बात। तो हमें तो लग रहा है यहाँ कि भैया जो है समाधानित व्यक्ति हमको लग रहे हैं, तो उस समाधान की रोशनी में वो शिक्षा का कार्य प्रमाण के सहित चल रहा है। अनुभव नहीं हुआ है तो अनुभव के लिए लगातार वही प्रमाण जो अध्ययन प्रक्रिया जो बाबा जी बताएं उसी के तहत भैया कार्य कर रहे हैं, जिनके माध्यम से अनुभव के बाद जो होना है वो अनुभव के पहले उनको प्रमाण रूप में प्रस्तुत करते जा रहे हैं, जो समझ में आया हो उसको प्रमाण के लिए जा रहे हैं, उसी समय अनुभव की बात दर्शन में भी कही गई, तो वो विधि से इसको हम प्रमाण अपने तरफ से हम देख पा रहे हैं। दूसरा कि ये तीन अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण और प्रयोग प्रमाण, तो प्रयोग प्रमाण पर भी बात हुई, तो ये प्रयोग प्रमाण किसे कह रहे हैं? तो जैसे कि अभी विज्ञान शिक्षा में जैसे दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन पे यानी दूरदर्शन ये उपलब्धि मिली है, लेकिन आगे कैसे प्रदूषण विहीन दूरदर्शन कर सकें उस पर हमको प्रयोग करने पड़ेंगे। जैसे कृषि औजार में कैसे कम से कम लागत पे, कम से कम समय में हम ऐसे तकनीकों का यानी सृजन कर पाएं जिससे कम से कम लागत हो या कम से कम समय में हो जाए, जिससे मानवीय क्षमता, मानवीय जो कार्य जो है, उस मानवीय ऊर्जा जो है वो जो है और अच्छे दिशा में लग सके, तो इसको प्रयोग प्रमाण कह रहे हैं। व्यवहार प्रमाण तो आप लोग निर्विरोधता जानते हैं, अगर जीने में एक दूसरे के जीने में निर्विरोध हो पा रहे हैं तो ये व्यवहार प्रमाण है। अब अस्तित्व में पूर्णता हम स्पष्ट हो गए कि नहीं कि पूर्ण निर्विरोध है अस्तित्व, पूर्ण में तार तार देख लिया नहीं, पूरा स्थूल से लेकर पूर्ण सूक्ष्म तक गुण कारण गुण गणित तीनों जगह मैं पूरा पूरा देख पाया नहीं पूर्ण निर्विरोध है अस्तित्व। इसको पूरा देख लिया तीनों चीज को, इसको मैं जहां तक मेरा जितना अध्ययन है उनके अनुसार से इनको अनुभव ज्ञान करें कि कारण गुण गणित ये तीनों स्तर पर हम पूरा पूरा आर पार देख लिए। या कारण गुण गणित वस्तु के रूप में भी, भाषा भाषा हो और वस्तु ना हो ऐसा तो कोई भाषा होता है क्या? वस्तु रूप में भी, तो मुझे ऐसा लगता है जैसा आपको लगता होगा आप करिएगा। धन्यवाद। बहुत ही ज़ोरदार चर्चा आप लोगों की चल रही है दिख रहा है, और निश्चित रूप से कुछ बढ़िया निष्कर्ष आप लोगों में तैयार होते जा रहे हैं, यही अध्ययन है, साथ में इसके पठन को भी चालू रखेंगे, समझना और उसके साथ पढ़ना ठीक, ताकि अपनी समझ को के साथ जो एक सटीक भाषा जोड़ने से उसकी जो धार है, पैनापन है या जो स्पष्टता है वो और अधिक हो सकती है, इसलिए उसको वो भी करना अनिवार्य है। कुछ मुद्दे आए निकल के उस पर बात कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ हाँ प्रकृति के साथ हम लोग है ना, अनुभव संपन्नता के साथ, समाधान के साथ, ये तो एक बार हो गया व्यवहार में प्रमाणित होना, या जिसको हम कह रहे हैं निर्विरोध होना मानसिकता में या अनुभव में होना, ये एक बार की बात है। और जो प्रकृति के साथ हम काम कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, वो हर दिन बनाने की बात है ना, तो हर बार बनाने की बात है, तो उसके प्रति निर्विरोध आटे से हमारा कोई विरोध नहीं है, वो एक बार हो गया, लेकिन आटे के साथ पानी को मिलाना और ये काम हर बार हो रहा है ना, तो हर बार देखेंगे तो हर बार आटे से रोटी बन रही कि नहीं बन रही, इसको आप वेरीफाई करते रहते हो, कोई दिन बनी कोई दिन बनी नहीं रही, तो प्रयोग पूर्वक भी प्रमाण है। प्रयोग का मतलब हर बार वो नया ही है, हर बार वो आटा लेते हो, हर बार पानी लेते हो, वो सब कुछ नया कॉम्बिनेशन आप शुरू करते हो, ऐसा नहीं कि एक बार अनुभव हो गया तो अब ये आटा हमेशा बनता रहेगा, ऐसा नहीं है, है ना। तो समाधान जो हो गया एक बार और समृद्धि बार बार, तो हर बार के लिए जब समृद्धि चलेंगे तो हर बार वो पूरे कार्यक्रम, खेत आया फिर आप बेल आए, हल आपने चलाया ठीक, तो पीछे का जो कुछ भी किया था हमने, जितनी बार बोया था उससे जो कुछ भी आया था है ना, उससे हमारा निष्कर्ष क्या बना कि प्रकृति में श्रम करके आदमी समृद्धि पूर्वक रह सकता है, ये समझ का मुद्दा पहले भी था और काम करने के बाद भी था, फल परिणाम तक पहुंचने के बाद भी था, अब अगली बार काम शुरू करने के समय फिर से वही निष्कर्ष है, लेकिन पुनः उस निष्कर्ष के साथ वापिस आपको खेत में जोतना ही है, काम करना ही है, तो वो प्रयोग वापिस होना ही है ठीक। फिर प्रयोग पूर्वक वो सफल होता रह रहा है, सफलता की निरंतरता है, लेकिन उसमें एवरी टाइम एफर्ट है, एवरी टाइम आपको उसमें लगना ही है, और उसके लगते लगते लगते भी वो सफल होता है, प्रयोग पूर्वक सफलता है। बिल्कुल ठीक बात, अभी हम उसको बिल्कुल ठीक करें, कि एक प्रयोग हमने किया कि अब देखो ये भाषा बनती है, एक प्रयोग हमने किया कि इतने एकड़ में इतने गेहूं बोऊंगा और पहले पानी डालूंगा खेत में और बराब आने के बाद फिर गेहूं बोऊंगा। दूसरा प्रयोग हमने करके देखा कि इसके साथ है ना हमने पानी नहीं डाला, पानी हम दो चार दिन एक दिन बाद डालेंगे जी। अब दोनों के उत्पादन में अंतर आ गया, काम तो आपने उतना ही किया। अब ये भी एक प्रकार का प्रयोग हुआ, प्रयोग मतलब आप योग को किस प्रकार से आप बिठाए है ना, तो योग को किस प्रकार से आप नियोजित कर रहे हो एक प्रकार का प्रयोग है। दोनों में आपको खेती आती है लेकिन आपने एक ऐसा करके देखा, एक ऐसा करके देखा। फिर इसी में मौसम बदल गया तो एक बार तो आपने पानी डाल के लगाए थे बढ़िया बम्पर खेती हुई, इस बार मौसम में गर्मी है, जैसे अभी तो गर्मी चल रही, दिन में इतना गर्म, जितना गर्म होगा उतना गेहूं का रोपा निकल के टूई हो जाएगा वापस है ना। हाँ गोयल साहब की आवाज़ आ रहा था कि गलती क्यों कर दी तुमने, हाँ बिना माइक के बोलते हो। आपने पहले बोला कि जब हम एक ट्रायल कर रहे थे, एक मेथड ट्रायल कर रहे थे, उसके बाद दूसरा मेथड ट्रायल किया तो विचार नहीं बदल गया यहाँ पे? विचार का बदल गया, दोनों ही ट्रायल के पहले विचार क्या था, प्रकृति मानव के पूरक, इस प्रकृति मानव के पूरक, ये तो बड़े लेवल पर हो गया। अरे बड़े लेवल पे कहाँ हो गया, यही तो विचार है, बाकी विचार नहीं है, बाकी विश्लेषण है। अच्छा, तो यानी विचार कंक्लूजन में नियम हाँ, और उसके कंक्लूजन में ये बना हुआ कि कोई लड़ाई नहीं है अपने, इससे कोई पंगा वंगा नहीं है, अब खाली विश्लेषण की बात है। मेथड्स डिफरेंट हो सकते, विश्लेषण मेथड्स को विश्लेषण हाँ कह सकते हैं, वो मेथड इज अ प्रोडक्ट ऑफ विश्लेषण, बिल्कुल ठीक बात। तो इस प्रकार से विचार बदल गया ऐसा नहीं है हमारा, अभी तो हमारी खेती की टीम काम करने जाती है और यदि वहां विश्लेषण बदल गया, कहाँ की खेती की टीम, गाय भी दिख रही है ना, एक ही दिख रही है, एक उधर बैठी है, एक इधर भी बैठी है, तो बोले सर यहाँ तो लोगों के विचार ही बदल जाते हैं। अरे विचार नहीं बदल गए भाई, विचार बदलते तो रहते कहे के लिए यहाँ पे, विचार विरोध थोड़ी हो रहा है, विचार नहीं बदल रहे हैं, विश्लेषण बदल रहा है कि नहीं, ये ऐसे नहीं ऐसे कर लें, ऐसे नहीं ऐसे कर लें। अब इसमें हमेशा संभावना है, हमेशा ही रहने वाली है, नहीं ये हमेशा रहने वाली है कि अभी जो लंच में अपन ने जो खाया शिमला मिर्ची और आलू उसके साथ दाल काय की बनना चाहिए, तो ये बोलेंगे मूंग की दाल बनना चाहिए, ठीक है हो गया बढ़िया जी। फिर ये बोलेंगे मसूर की बहुत बढ़िया रहेगी, अब दोनों लड़ मरे मूंग और मसूर के चक्कर में, अब इसका क्या करें, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि विश्लेषण विश्लेषण के लेवल पे अनंत तरीके से विश्लेषण हो सकता है। एक बात को हमने यहाँ कहा उसको एक विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया, इसी बात को अभी राकेश भैया से बोलेंगे तो एक और अच्छे से खूबसूरत तरीके से विश्लेषण कर देंगे, हेमलाल भैया और बढ़िया खूबसूरत विश्लेषण कर देंगे, रवि भैया और बढ़िया कर देंगे। तो विश्लेषण का कोई तृप्ति थोड़ी है, तृप्ति हमारा वस्तु से है, तृप्ति हमारा विचार पूर्वक है, विश्लेषण पूर्वक नहीं है, है ना, अवधारणा पूर्वक है, अनुभव पूर्वक है। तो तृप्ति को विश्लेषण में जब देखने चले जाते हैं वहां से है ना हमारा झंझट शुरू होता है, बोले यहां तो विचार बदलते हैं, इनका आचरण निश्चित नहीं है, ऐसा बोलते लोग, ये तो आचरण निश्चित नहीं है। मैं गया भैया के पास, मैंने पूछा कि भैया ये साबुन ऐसे ऐसे कर लें, तो उन्होंने हाँ बोला, दूसरा कोई गया उसने बोला कि नहीं भैया ऐसे ऐसा करना यार ठीक रहेगा, फिर उसको हाँ बोल दिया, ये तो भैया का आचरण निश्चित नहीं है, है ना। तो उन्होंने एक विश्लेषण प्रस्तुत किया, उन्होंने एक किया, मैं बोला यार इस विश्लेषण से ठीक है देख लेना कर लो, ऐसा बता देना उसको कौन सा इसमें आचरण बदल गया हमारा, हमारा कौन सा मूल्य बदल गया, कौन सा चरित्र बदल गया, कौन सा नीति बदल गया जी। तो ये बात अभी आपने कही कि मूंग की दाल बनाना है या दूसरा बनाना है, या खेत में एक कह रहा है कि नहीं यहाँ ये बुना है वहाँ वो बुना है, तो इसमें विरोध जैसा दिखता है। हाँ। और फिर जो दूसरी बात हुई कि मौसम बदल गया है या कुछ बोने में कुछ हो गया या करने में कुछ हो गया और उससे जो हमको चाहिए नहीं हुआ तो वो समृद्धि नहीं हुआ, ऐसा तो उसको कैसे देखे थोड़ा। हाँ ठीक है ना, वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो हमारा समृद्धि के बारे में विचार बदल गया क्या, बराबर बराबर बना हुआ है, हमारा अध्ययन हुआ कि नहीं हुआ, मौसम बदल रहा है, हमारा अध्ययन हुआ कि इसमें और कुछ करना चाहिए था तो अगली बार कर लेते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। इसीलिए प्राकृतिक संतुलन तो चाहिए चाहिए, ऋतु संतुलन चाहिए चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो समृद्धि भी नहीं होगा, आगे चल के समाधान पर भी प्रश्न खड़ा हो जाएगा, है ना। तो लेकिन आप कहाँ से काम करेंगे, तो मेरा आपके साथ बना हुआ है यार मोटे लक्ष्य पर हम सहमत है, आप बोलोगे मूंग की दाल बना बना ले इसके मन के बना ले, हमारे क्या जाता है, मूंग की दाल खा के भी पोटी बनानी और मसूर की दाल खा के पोटी बनानी शरीर को, तो फाइनली तो इतने काम उसको उपलब्धि हम मानते नहीं है। इसको अगर तत्व में ले जाएंगे तो क्या है, अवधारणा के आधार पर या प्रमाण बोध के आधार पर विश्लेषण नियंत्रित रहता है, संतुलित रहता है, संतुष्ट रहता है। विश्लेषण नहीं करना ऐसा नहीं है, वो अपने में मतलब अपने में नियंत्रित रह नहीं सकता है, चित्रण विधि से रहेगा नहीं, ठीक। वो आपको दौड़ाता रहेगा, आपको लगेगा आप बुद्धि वाले हो, आप विश्लेषण को आप बुद्धि मान लेते हैं। तो इस प्रकार से वो संतुष्ट नहीं रह रहा है, संतुलित नहीं रह रहा है, नियंत्रित नहीं रह रहा है, ठीक। तो ऊपर वाली जगह से नीचे वाली चीज नियंत्रित है, संतुलित है, तृप्त है, इसको हम पहचान सकते हैं। फिर विश्लेषण हमारा टूल है। अभी से क्या होता है, टूल से ऊपर निकल जाता है, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है यार, मूंग की दाल इसलिए अच्छी होती है, मेरे को पता है यार, ये यूट्यूब में देख ले, फट से बना के यूट्यूब का वीडियो निकाल के ऐसे में भेज देंगे हमारे पास, अरे उसकी जरूरत नहीं है रे भाई, है ना। उससे ज्यादा जरूरी है कि आपका हमारा ट्यूब कहाँ जल रहा है कि नहीं जल रहा है वो देखो पहले, है ना। यूट्यूब के आवर ट्यूब है ना, उससे थोड़ी चलता है। अभी विश्लेषण अनंत है, किधर भी हम दिखा दें आपको विश्लेषण, इतने तरह के विश्लेषण है। अरे भैया इसलिए अपना एक गुरु मानो, एक जिसका जिसके बहुत सारे गुरु होते हैं उसको कुछ भी नहीं होता है, ये पक्का मान लो आप, है ना। जिसके बहुत सारे गुरु वो एक्चुअली वो सबके गुरु है, और वो किसी काम का भी नहीं है। हाँ, क्योंकि जब तक प्रमाणित नहीं है तब तक तो चल ही नहीं सकते आप। इतने सारे लॉजिक, इतने सारे तर्क हैं कि आप, है ना, सारी कटिंग निकाल कर रख लो खाने के बारे में, तो एक तो कुछ भी खाने के लायक नहीं बचेगा, और सब कुछ आप खा सकते हो, इस जगह आप पहुंचोगे। अरे क्या करे तूने, अपराध, बिल्कुल पैर पटकते किचन के बाहर, ये कोई कॉम्बिनेशन है। तो फूड कॉम्बिनेशन पहले जरूरी है कि हमारा ह्यूमन कॉम्बिनेशन पहले जरूरी है, हैं? वो फूड से नहीं हो सकता है, इसको बार बार कह रहे हैं, फूड विधि से प्रमाणित भी नहीं हो पाएगा, है ना। ना तो फूड विधि से हो सकता है और ना ही फूड विधि से वो प्रमाणित हो सकता है। तो सफलता असफलता, बुद्धि ना बुद्धि, कुबुद्धि, सुबुद्धि जो भी कहें, उसको कैसे पहचाने जी? गोयल साहब की आवाज सुन के हाँ जी भैया, जैसे इसमें प्रयोग की बात, प्रयोग प्रमाण है, तो जैसे किचन है वहां आटा गूंदने की बात आई, तो एक बार दो बार जब वो ऐसी चीजें फिक्स हो जाती है तो उसको प्रयोग शब्द ये समझ नहीं आ रहा भैया। फिर भी प्रयोग ही रहता है, जैसे आज आपका फिक्स हो गया, अब आपके साथ ऐसे भी बन जाए, 5 किलो आटे में 770 ग्राम पानी डलेगा, है ना। अभी गेहूं की प्रजाति बदल गई, पानी ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, आपके एसओपी लटक रहे थे हवा में, ठीक। तो हर समय करते समय उसको एक प्रयोग के रूप में लेना पड़ता है। क्या कह रहे हैं अभी फिर से सुनिए, हर समय करते समय एवरी टाइम इट्स ए न्यू प्रोजेक्ट, है ना। पीछे का गाइडलाइन में आप उसका मैंने बताया ना, आपने बहुत अच्छे से रोटी बना ली, तो उसका कुल मिलाकर निष्कर्ष के रूप में क्या पहुंचता है, एक तो मानव में विश्वास बनता है, उसका क्या स्वरूप बनता है कि प्रकृति में कोई नियम है समझ में आता है, उसका क्या स्वरूप बनता है, हम समृद्धि पूर्वक जी सकते हैं, ये उपलब्धि उसकी। और पेट में जाने के बाद जो उपलब्धि हो तो नगर निगम जाने, ठीक। तो अब ये दो उपलब्धियां आपने समझ में आई, ठीक। तो हमारे पास ये पीछे का यही आता है, पीछे के से हम चैलेंज करके बैठे रहते हैं, तो फिर आगे आए दिन कई बार हमको नीचे देखना पड़ता है, क्योंकि हर एवरी टाइम इज ए न्यू प्रोजेक्ट, एवरी बैच इज ए न्यू बैच, है ना। आप उसको अध्ययन जितना करते चले जाते हो कि इस प्रजाति के गेहूं में इस मौसम में, अभी जैसे छाछ ही बनानी हो, कोई क्लेम करेगा साहब देखो मैं तुमको बहुत बड़े छाछ पिलाता हूं, ऐसा कुछ क्लेम बनता नहीं बहुत, क्योंकि टेम्परेचर अगर बदल गया तो आपका दही का ना वो वैरायटी नहीं आता है। आप तो बोल के आते हैं, मेरी छाछ तो ऐसी होती है कि पूछो मत, अब नहीं बनेगी वैसी। हाँ, दूध की क्वालिटी भी बदलती रहती है, दूध की क्वालिटी हर दिन बदलती है, एवरी डे, सही, एवरी इन एवरी सीजन इट देर इज ए वेरिएशन इन द क्वालिटी। तो कभी भी इसको आप ये नहीं कह सकते कि हम एक समान दूध देते हैं, ये कभी बोलना नहीं चाहिए, तो बात ही नहीं बनती है। हम हर दिन अलग क्वालिटी के दूध देते हैं, ऐसा बोलना चाहिए, एवरी डे इज ए न्यू क्वालिटी। हाँ, तो लिखना चाहिए, सोप पे लिखेंगे भाई हम हाथ से बनाते हैं, हर दिन हमारा नया साबुन, तुम पिछले साबुन से मिलेगा नहीं है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आपको भी बताओ, जैसे मान लीजिए ये किसी डाई में बनाया गया सामान है, इससे अच्छा तो कुछ हम बना नहीं सकते कि वहां पर, इट इज डाई कास्टेड, जिसका वॉल्यूम सब फिक्स है, लेकिन उसके बाद भी इनका वजन अलग अलग आता है, इसका यू कैन नॉट फिक्स इट। हाँ हाँ ठीक है ना। अब ये इसके बाद भी समान नहीं है, इसमें डेंसिटी भी अंतर आएगा, इसका वॉल्यूम अलग अलग आएगा। अगर उसको मॉलिकुलर लेवल पे चले जाओगे तो मॉलिक्यूल्स की संख्या में तो पता नहीं कितना वेरिएशन आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जड़ वस्तु के साथ हम काम करते हैं तो एवरी टाइम इट्स ए प्रयोग, अनुभव पूर्वक प्रयोग करते हैं। नियम वही रहता है, नियम का, नियम तो समाधान का मुद्दा है ना। नियम को जब नियम तक पहुंच गया, नियम से नियम तक पहुंचते तो समाधान, इस बीच में जो कार्य हो रहा है वो एवरी टाइम इज ए न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है ना ये बात। लेकिन इसके बीच में कड़ी है जो स्किल है, स्किल इज नॉट एवरी टाइम ए न्यू स्किल, वो उसमें भी शरीर का आयु, शरीर की स्थिति, उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें कुछ भी वो प्रोसेस ठीक है, लेकिन उसमें कुछ आ ही सकते हैं, भाग है कि आटा ऐसा गूंदना है या हल ऐसा चलाना है, तो वो तो ऐसे ही चलेगा, लेकिन उसमें फिर भी मौसम से या अपनी परिस्थितियों के अनुसार कुछ कुछ बदलाव आता है। लेकिन स्किल में भी शरीर के साथ जुड़ता है, शरीर बिना स्किल नहीं है, और शरीर की स्थिति बदलती रहती है, थोड़े लंबे ड्यूरेशन में बदलती है। आज जैसा मैं गाना गा सकता हूँ, आज से 5 साल बाद नहीं गा सकता, आज मैं जिससे कार चला सकता हूँ, आज से 2 साल बाद 5 साल बाद मैं वैसे नहीं चला पाऊंगा, मुझे पहले से पता है, कोई स्ट्रगल नहीं है इसमें। आज मैं यहाँ पर, जैसे मैं पहले सिविल करता था तो मैं कभी कुर्सी बैठते नहीं था, है ना, अब मैं घूम फिर कुर्सी बैठ जाता हूँ, अब कुछ भी कर लो आप, है ना, क्या पता क्या हो गया। मैं बनारस में अभी 3 दिन का वर्कशॉप लेने गया था, पीछे एक वो कोई आंटी आती है जो रिटायर्ड है और वो उनके हस्बैंड नहीं है, फिर भी वो यहाँ पढ़ाती रहती है, कोई तो भी है, हाँ, उन्होंने आके मेरे को बोला 3रे दिन बाद, बोले भैया आपकी तबीयत ठीक है। मैं कहा क्यों दीदी, क्या हो गया। मैं तबीयत ठीक है। बोले भैया हम भी है ना अनुभवी हैं, ऐसा नहीं है। मैं कहा क्यों, क्या हो गया आप बताओ। बोले आप पहले जब 4 साल पहले 5 साल पहले से हमारे जा रहे ना वहाँ, तो आप 1-7 दिन में एक बार कुर्सी को देखते नहीं थे, अब तो घूम फिर आके फिर कुर्सी बैठ जाते, ऐसे मतलब कुछ नहीं गया बड़ा। हमने कहा भाई ठीक बात है ना। मैंने कहा आज कुर्सी है कल को खटिया लगेगी, क्या पता है ना, खटिया भी लग सकती है। तो इसको अब नहीं कहा जा सकता ना, और हो सकता है कि एक समय बाद हम क्या बोले हैं करते रहे हैं, है ना, ये भी हो ही सकता है। तो शरीर के साथ जो है ये वेरिएशन को हम पहचानते हैं स्किल वाले भाग में, ठीक। लेकिन फिर भी एक मानव परंपरा में, मानव परंपरा में एक स्किल को एक उसका एक एक स्वरूप हम जनरलाइज कर सकते हैं कि मानव परंपरा किस स्किल पर कितने तक वो हो सकती है। एक आदमी के लेवल पर नहीं हो रहा है वो मानव समाज में उसको हम पहचान कर सकते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड मान सकते हैं, किसी काल में वो आगे बढ़ सकती है, घटेगी नहीं, बढ़ सकती है। इस प्रकार से सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का वस्तु ही है ना मानव में, है ना, एक निरंतरता बनती है, बाकी समय समय के साथ है। लेकिन ज्ञान को ग्रहण करने का कार्यक्रम और ज्ञान को प्रमाणित करने का कार्यक्रम पुनः शरीर के साथ है, तो उसका भी एक आयु बनता ही है कि एक आयु तक ही सामान्य स्वस्थ शरीर में ही जागृति संपन्न हुआ जा सकता है, सामान्य स्वस्थ शरीर में ही जागृति को प्रमाणित किया जाता है। अभी आयु कितना है इसको देख लो भाई, है ना, उतने के बीच में सब कार्यक्रम है, ठीक है, इतने में हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, अगली शरीर यात्रा में करेंगे। इस प्रकार से ये सबके साथ अपन इसको ठीक ठीक समझने के बाद ये समाधान का मुद्दा है, ये हर जगह पर इसको ठीक ठीक समझने से हम समाधान को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, ठीक हो गई बात ये। हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। योग का मतलब ही होता है कि, योग का मतलब ये है कि पहले से पानी और आग को मिलने का योग है, अस्तित्व में ही योग है, सहअस्तित्व है, तो दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं निर्वाह करते हैं, ये योग का मुद्दा है। हर इकाई दूसरी इकाई को पहचानती है और निर्वाह करती है, योग का मुद्दा है। संयोग का मतलब ये कि हम अब इस योग को हम संपूर्णता के अर्थ में उपयोग कर लेते हैं, संपूर्णता क्या है? अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था। इसके अर्थ में जो कुछ भी प्रकृति में योग है उनका हम सदुपयोग कर रहे हैं, तो योग और संयोग की बात बनी। हाँ हाँ, विधि संयोग है, में जो है वो योग है ही। हाँ ठीक है, संयोग तो आगे पढ़ेंगे जब समझ लेंगे। मेरे ख्याल से हम ज्यादा शब्दों को अभी नहीं खोलें, उनको ठीक से समय आने पे पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कल तक जितने बातें हुई उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। तो ये मुद्दा नहीं है कि हमको शिक्षा में भेजना है या नहीं भेजना है, क्योंकि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम। आगे ने पीछे की बातें, साल दो साल दस साल बीस साल आगे पीछे की बात हो सकती है, इससे कोई अछूता है ऐसा नहीं होता है, है ना। जैसा सिस्टम है वैसी एजुकेशन है, और उस सिस्टम में ही उस एजुकेशन घटित होती है। जैसा एजुकेशन है पुनः वैसे ही सिस्टम तैयार होता है। इस प्रकार से सिस्टम और एजुकेशन अन्योन्य आश्रित होते हुए वो जीव चेतना के ट्रैप में हम पड़े ही रहते हैं। कोई आज ये गांव 50 साल पहले, है ना, 50 साल पहले शहर की हालत क्या थी, वो शहर बन चुका था गांव, इंदौर गांव ही होगा, है ना, वो शहर बना 50 साल पहले या 100 साल पहले, आज ये शहर बनने की जगह में खड़ा ही है। आगे ने पीछे की बात है, कोई इसमें कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस आ गया ऐसा नहीं है। हमको लगता है भेजना चाहिए भेजो, ये व्यक्तिगत बात ही नहीं हो रही, नहीं भेजना चाहिए नहीं भेजो, लेकिन समझने की बात तो व्यक्तिगत हो रही है कि क्या लगता है। ये पूरी शिक्षा व्यवस्था में से गुजरने के बाद आदमी अपराधी तैयार होता है। अगर ये निष्कर्ष हमारे में बनता है कि अपराधी तैयार होता है, तब तो जाकर हमारे में कुछ हिलडुल शुरू होती है। ये नहीं है कि दर्शन के अनुसार ऐसा है। सच्चाई में क्या है भाई, दर्शन क्या चीज होता है? अस्तित्व जैसा है उसको वैसा समझना है या नहीं समझना है? अरे भैया सच्चाई में ऐसा ही है, आपराधिक मानसिकता से संपन्न होने के बाद अपराध करते ही हैं, है ना। अभी हम क्या करते हैं, खाली पेट में चाकू डाल दिया उसको अपराध बोलते हैं। उसके पीछे मानसिकता क्या है भाई? उसके पीछे मानसिकता यही है कि जब तक ये चाकू इसके पेट में जाएगा नहीं तब तक ये निकालेगा नहीं माल, मेरा काम चलेगा नहीं। मानव विरोधी मानसिकता है, प्रकृति विरोधी मानसिकता है ना, अस्तित्व विरोधी मानसिकता है। वो मानसिकता हमारे पास बड़ी डर के मारे शायद आप चाकू नहीं डाल रहे, तो दूसरे तरह के चाकू निकाल रखे हमने। कोई धरती का पेट फाड़ ले रहा है, कोई किसान खेती कर रहा है उसमें कुछ कर रहा है भ्रष्टाचारी जो हो सकता है, टीचर टीचरगिरी में कर रहा है, डॉक्टर डॉक्टर में कर रहा है, इंजीनियर इंजीनियर में कर रहा है, कर तो सब जगह अपराधी रहे, अपराधी कर रहे हैं। अब किसी को इसमें से कुछ कोई टुकड़े में एक बात समझ में आ गई, है ना, अब उसको भी अपन ठीक से मूल्यांकित कर लोगे। टुकड़े में कोई बात समझ में आ गई, एक आदमी को लग गया कि ये जहर डाला हमने और इससे तो देखो चिड़िया मर गई, ये हो गया वो हो गया त्यू हो गया क्यों हो गया, उसने ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी। अब ऐसा करके उसका क्या हाल हुआ ये भी देख लो, अहंकार बढ़ा या घटा? बढ़ा। मानव जाति के प्रति द्वेष की भावना बढ़ी या घटी? बढ़ी। पहली बार जब जीवन विद्या का एक सेंटर डाला तो हमको भी सुनने में अच्छा लगा कि चलो बहुत बढ़िया है, तो हम भी मेरे क्या वहाँ लोग रहने लगे कुछ जाने लगे, अच्छा हो गया था, हम मिल देखने गए, देखे तो सही। अब ये मत पूछ कहाँ पे था, है ना, तो पहुँच गए भैया। हम जाके 2 दिन रहे तो मैं पूरे वार्तालाप को सुनता था उनके बीच में जो भी बात होती थी, तो हमने नोटिस किया कि इनका सुख क्या है, मतलब मैं तो थोड़ा जो भी है मतलब है ना खोजी वोजी तो हमको लगता नहीं था, मैंने कहा यहाँ आने के बाद इनका सुख क्या है, तो जो नहीं आए उनको जम के गाली देना ये इनका सुख है, जो यहां नहीं पहुंच रहे हैं उन सभी लोगों को जम के गाली देना ही है उनका सुख। जितना गाली दिया उतना मन हल्का होता था। मैं बोला अच्छा तो अपन अपने घर में ठीक, ये हकीकत है। उन लोग खराब लोग वो नहीं ऐसे करें, है ना, होता इतना ही है कि यदि हम कुछ हमको कुछ पता लग गया छोटा मोटा सा और अगर निर्भयता स्वयं में नहीं आई है तो छोटी सी बात से हम अपना अधिमूल्यन कर लेते हैं। अधिमूल्यन करने के बाद क्या होता है, ठीक है ना, वो तमाम गलती देखने लगते हैं और उससे हम उनका उनके प्रति हमारे विरोध बढ़ता है, आवेश बढ़ता है, आक्रोश बढ़ता है, सब बढ़ता है। तो सफल हुआ क्या असफल, मामला तो असफलता की ओर गया। ऐसे ही जितने सामाजिक संगठन है, जितने लोग इस प्रकार के टुकड़े टुकड़े में जो काम कर रहे हैं, दीदी जो आप सुबह से बात हो रही थी आपसे, तो उन टुकड़े टुकड़े में काम करने के दो कारण हैं। एक तो कारण है कि उनको पैसे ही चाहिए, पैसा इसलिए चाहिए और मिलेगा तभी जब कुछ तो आप नया करोगे। तो आप नया क्या कर रहे हो, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली कर रहे हो और सरकार फ्रेंडली कर रहे हो। कुछ लोग सरकार फ्रेंडली काम करते हैं, कुछ लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली करते हैं, कुछ जनता फ्रेंडली काम करते हैं, ठीक। कुछ तो मूवमेंट इस प्रकार से हैं जिसमें उनको अब ये पैसे की बात हुई, जिससे उनको पैसा मिलता है। कुछ तो मूवमेंट इस बात से है कि उनको कोई समीक्षा हो जाता है कि ये तो ठीक नहीं है, ठीक। तो जो पैसे के लिए काम करते हैं उनमें अहंकार उस प्रकार से नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो उनको पता रहता है कि हमारे को तो पैसा मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं उनका एक अहंकार उतना नहीं बढ़ता। जो लोग बिना पैसे के लिए काम करते हैं इसमें, ठीक, जिनको कुछ टुकड़े में समीक्षा हो जाता है, हमने देखा है कि उसमें उनका अहंकार ही बढ़ता है, अहंकार के पोषण के कारण ही इतना काम कर पाते हैं। इस विधि से तो और सफल असफल है। जो सामाजिक संस्थाएं के लोग या जो भी लोग हैं, यदि वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो वो ज्यादा दुखी हैं, ज्यादा परेशान है। इसलिए नहीं कि पैसे नहीं मिल रहे, बल्कि इसलिए कि उनके मानव जाति के प्रति काम करने का कोई बहुत दूसरा अधिकार बना ही नहीं है। समीक्षा कुछ हुआ, समीक्षा के बाद काम करने चल दिए और वो कहीं ना कहीं इस अहंकार में बैठे हुए। इसको वह ठीक से आप अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि तो ये जो टुकड़ा है ये पूरा नहीं है, है ना। टुकड़े को पूरा जब मानते हैं तो टुकड़े का कोई लक्ष्य ही नहीं है, दिशा ही नहीं है। तो लक्ष्य और दिशा हमको समझ में आ जाए उसके बाद ये कोई टुकड़े को हम कैसे इसमें से बिल्डिंग बन सकती है ना, ये हमारी योग्यता बनती है। ये समाधान के बाद की योग्यता है कि कैसे नवनीत भाई के साथ मिलकर एक अच्छा मानव बन सकता है, कैसे ये है ना भैया बैठे या अभिषेक बैठे जो भी, ये इनमें कहाँ से हम जुड़ कर, कौन सा वो जुड़ने का बिंदु है, और वहां से लेकर एक अच्छी तरीके से न्यायपूर्वक जीने की जगह में हम पहुंच सकते हैं, ये समाधान के बाद दृष्टि उदय होती है। उसके पहले ये होती ही नहीं है, क्या करोगे इसका। तो ज्यादा संकट में आते हैं वो सामाजिक संस्थाएं जो पैसे के लिए काम नहीं करती है, उनके जितने लोग हैं वो फ्रस्ट्रेटेड ही हैं और अहंकारित हैं, और अहंकार में कभी इनाम मिल जाते हैं, जो होता रहता है होता रहता है, उससे मानव के प्रति उनका विरोध बढ़ते चले जाता है और इस जगह पहुंच जाते हैं। इसी यही हाल प्रकृति प्रेमियों का भी है। प्रकृति प्रेमी में दो तरह के लोग हैं वापस, है ना। प्रकृति प्रेमी लोग कैसे प्रकृति प्रेमी, जैसे पता लगा कि वहां शिमला में बर्फ गिरी है, उठे ही कार दौड़े, है ना, अब बर्फ ही नहीं गिरी, इतने लोग दौड़े वहां प्रकृति प्रेमी, क्या बर्फ गिरना बंद हो गई, है ना। अब मनाली में पानी खत्म हो गया पिछले साल, शिमला में पानी, जब हमारी शादी हुई तब हम भी प्रकृति प्रेमी दौड़ गए फटाफट शिमला में देख के आए, तो हम बड़े खुश हुए। मैंने कहा बड़ा गजब, एक तो जगह ही अलग है, निराली यार, यहाँ पर पानी के लिए हम लोग ऐसा जमीन में पाइप गाड़ते हैं पानी निकालते हैं, है ना। वहां देखा तो ऐसे पहाड़ में पाइप लगाते हैं पानी निकाल लेते हैं, और मुश्किल से 2 घंटे के अंदर पानी की जुगाड़ जाती है उनके, 2-3 घंटे मेहनत करनी रहती, एक पाइप ले लोहे का भैया कुछ नहीं किया। तो ऐसा ही पहाड़ जगह जगह जहां भी उन्होंने देखा काम मिल सकता है दिया, हथौड़ी ठोका थोड़ी देर में पानी आना शुरू हो जाता है, इसमें नल चालू हो गया, काम खत्म। मैंने कहा यार तो जहां पाइप ठोका वहां से निकल आता है यार, है ना। और उसी शिमला का हाल है कि अभी आप देख ही रहे हो कि अब होटल बंद करने की बात आ रही है, और वो लोग बोल रहे हैं कि अभी टूरिज्म प्लेस नहीं होना चाहिए, टूरिज्म प्लेस इज नाउ गाली। कोई भी जगह पर अगर टूरिज्म प्लेस बन गया इसका मतलब वो खत्म हो गया, वो जगह खत्म हो जाएगी। ये प्रकृति प्रेम कौन पहुंचता है वहां, प्रकृति प्रेमी पहुंचते हैं। दूसरे प्रकृति प्रेमी है ना, है हाँ, प्रकृति का मतलब हरा हरा या पेड़। अब पेड़ को नुकसान पहुंचाने वाला कौन है, तो मानव। तो पेड़ बचाना है तो मानव हटाना है, पेड़ बचाना है तो मानव हटाना है, गाय बचाना है तो गाय का नुकसान, गाय के पीछे कौन पड़ा, गाय का दुश्मन कौन, मानव। गाय हमारी दोस्त और दोस्त का दुश्मन हमारा दुश्मन, कहां पहुंचे, है ना। इस प्रकार से दोनों तरह के प्रकृति प्रेमी जो है वो मानव विरोधी होकर बैठ गए, एक एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पे पहुंच गए और एक मेंटेलिटी में शुरू से शुरू किया वहीं से। तो इस प्रकार से भी देखेंगे तो ये जो भी टुकड़े में काम हो रहे हैं सफल क्यों नहीं हो रहे, इतने टुकड़े में काम इतना इंटेंशन के साथ इतनी इंटेंसिटी के साथ काम कर रहे तो सफल क्यों नहीं हो रहा, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा कार्यक्रम, क्योंकि इनकी शुरुआत ही विरोध से है। ये जो प्रकृति प्रेमी थे जो कार में बैठ के भागे शिमला में, वो भी विरोध से है, जहां रह रहे हैं वहां विरोध में है, जहां रह रहे हैं वहां विरोध में है, तो उस विरोध से भागते हैं। ठीक, तंग आ गए, बोर हो गए, क्या करें, चलो घूम के आते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से विरोध से शुरू होकर विरोध पर ही खत्म होने का जितना कार्यक्रम, ये टुकड़ा इसीलिए सफल नहीं हो सकता कभी, कोई स्कोप ही नहीं इसका। ये तो हम जब विरोध होते हैं तो फिर किसका कितना अच्छा काम हुआ रखा है वो अभी वो हमारे लिए उपलब्धि है, वो हमारे खीसे में आ गया फटाक से, है ना, क्योंकि एक समग्रता में दृष्टि आ जाने के बाद सदुपयोग की दृष्टि को हम पहचान मतलब आ जाती है, उसके आधार पर हर एक इकाई के साथ हम सदुपयोग के साथ खड़े हो सकते हैं। ये नहीं कि उसमें ये पहले से था, हर एक मानव में कोई अच्छाई हम देख पाते हैं, ये नहीं कि उसमें ये पहले से था। अभी क्या चीज हो गया है, कुछ तो था ही, मतलब उसके शिक्षा और व्यवस्था का प्रोडक्ट नहीं था वो, जो नेचुरलनेस के साथ जो बात बनी हुई थी उतना तो था ही उसमें, इतना तो वो भी नहीं देख पा रहा था, यदि देख लेता तो वो उसके आगे बढ़ जाता है ना, उसी को नर्चर करता, तो उसकी नर्चरिंग नहीं हुई, नर्चरिंग किसी और चीज की हुई। हम उसको अब देख पाते हैं, हम देख पाएंगे तो क्या कर पाएंगे, जैसे हम देखेंगे अब भ्रम से में से ही, भ्रमित परंपरा में से ही कैसे जागृत परंपरा का अंकुरण होता है, कैसे इसी में से रिसोर्स भी जुटेंगे, कैसे इसमें से लोग परिवार बनना, तमाम तरह की वो चीजें यहीं से निकल के आने वाली है ना, इतना ब्यूटीफुल है समाधान, कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है। समाधान संपन्न होने के बाद आज आप जो भी परिस्थिति में है उस परिस्थिति में से रास्ता हम निकाल पाते है ना, जैसे पहले हमको ये लगता था 2001 में, 2002 में हमने एक शिविर किया बच्चों का, शायद मैंने कई बार बताया ही है, तो उस शिविर में, शिविर तो बहुत बढ़िया रहा, उसके बारे में कभी बताएंगे, उस शिविर में ये निष्कर्ष बना, शिविर करते समय निष्कर्ष बना कि यार ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है, कैसे हो रहा है, तो ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर हम लोग इस तरह का, क्योंकि हमने एक रिजॉर्ट बुक कराया था, एक रिजॉर्ट बुक करा के भैया 40 बच्चों का शिविर किया और उसमें 13 टीचर 40 बच्चे और 2-3 महीने का बहुत बढ़िया प्रोग्राम और जगह जगह प्रेजेंटेशन देकर सिलेक्टिव 40 बच्चे हम लोगों ने लिए, 20 बच्चे अमीरों से अमीर के और 20 अमीर के, इसके नीचे के तो लिए ही नहीं है ना, और उनके साथ करके देखते हैं, तो बहुत सक्सेसफुल शिविर जिसको बोल सकते हैं, बच्चे रो रहे हैं, पेरेंट्स रो रहे हैं, पेरेंट्स बुलाए 10 दिन बाद, है ना, जाने का मन नहीं बच्चों का, ऐसा वैसा सब क्या क्या नहीं हो रहा है। तो मेरे ध्यान में आया उसी समय कि यार ये तो बढ़िया है, ये तो मतलब अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो ये वातावरण को लगातार बना के रखना पड़ेगा, बस 10 दिन में जो परिणाम आया उसका मतलब इसको ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, तो कोई जगह होना चाहिए जहाँ पर हम अपने लिए भी कुछ अभ्यास करेंगे, उत्पादन करेंगे और ये इस तरह की शिक्षा का काम भी हो सकता है। इट वॉज फर्स्ट टाइम वहाँ पर हमारे क्लिक किया है, अब बाबा ने इसके पहले बोला कि नहीं बोला पता नहीं, हमारे हम सुनाई तो दिया नहीं कभी, है ना, तो ये हो गया। अब क्या होगा भाई, लोगों के साथ मिलकर करना पड़ेगा, टीम चाहिएगी इसमें, अकेले तो होगा नहीं, अब टीम चाहिए तो टीमों में क्या क्वालिटी होना चाहिए, अब उस क्वालिटी के लिए आदमी देखने जाओ तो मिलता ही नहीं, तो करीब करीब 10 वर्ष हमारा इसमें गया कि ये आदमी कहाँ से लाएंगे। तो जो टीम हमको चाहिए थी वो तो मंगल ग्रह पे मिलने वाली थी, यहाँ तो मिलने वाली नहीं थी। इसको समाधान कहेंगे या समस्या कहेंगे, हाँ जी समस्या है। यदि आप जिस परिस्थिति में हो वहां से निकलने का रास्ता हमको नहीं दिखता है तो अपने आप में समस्या है। मंगल ग्रह पे आदमी है अभी पता नहीं चले हैं भी कि नहीं है, लेकिन ये तो तय हो गया धरती का किसी आदमी से अपना पटने वाला नहीं है, क्योंकि जीव चेतना में जुड़े आदमी से आप कैसे निभाओगे, आप वो तो संकट आने वाला, ये आने वाला, वो आना, ये भी है ना, और यहां से जितना सुनते हैं उसमें भी यही सुनाई देता है कि ऐसे कुछ होने वाला है। ठीक, इस प्रकार की हालत चली 10 साल उसी में निकल गए, है ना, फिर ये बात समझ में आई कि ये ऐसा कुछ नहीं है, तो ये तो अपन समस्या में घिरे हुए निकल कर रहे हैं इससे बाहर। तो हमारा कोई एक मानसिक स्थिति जिसमें 100 को पूरा समझ लेते हैं, 100 को जब पूरा समझ लेते हैं, 100 जिस दिन पूरा समझ में आता है उस दिन 1 भी समझ में आ जाता है, 4 भी समझ में आता है, 10 भी समझ में आता है, 50 भी समझ में आता है, 70 भी समझ में आता है। अब 50 के साथ 50 पूर्वक जिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई न तो मोटिवेशन है फालतू का फॉल्स, और ना ही कोई किसी प्रकार का शोषण है, ना ही कोई ड्रामा है ना। इस प्रकार से 100 का पूर्ण पूर्ण अध्ययन होने के बाद 1 से लगाकर 99 तक सब चीजें समझ में आती है। एक के साथ चलते हैं, उसको 2 तक ले जाने की बात बनती है, 4 तक ले जाने की बात बनती है ना। उस प्रकार से हम लोग ये पूरे के साथ हम जुड़ जाते हैं, फिर कोई गलती देखने का काम नहीं है कि हम सब में गलती देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब बात उठेगी सही गलत की, तब तो बात पूरी साफ सुथरी की जाएगी। उस समय आप बोलोगे नहीं, या तो थोड़ा दरिया दिली रखो, ओपननेस रखो। क्या ओपननेस रखे भाई, किस संदर्भ में बात हो रही है? यदि हाँ या ना में बात होगी तो वो साफ रखी जाएगी, और जीने के स्वरूप में अगर बात होगी तो मिलकर जिया जाएगा, है ना। यहां से जब स्पष्टता की बात होगी तो हाँ या ना में होगी, और फिर आपके साथ चलना होगा तो अब व्यवहारिक रूप होगा इसका, कि आपका उंगली पकड़ के, आप मेरा उंगली पकड़ के, कैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ आगे चले, कहां से कहां तक पहुंचे, वो आगे कौन सी कड़ी तक जाने के बाद। इसलिए वो कह रहे हैं कि अपने में स्पष्टता के रूप में एकदम क्लियर कट है ना, और जब सब समग्रता में सबके साथ जीने जाते हैं तो सबके मूल्यांकन के साथ और पर्याप्त ढीलेपन के साथ है। ढीलेपन का मतलब है कि अब हर से 100 की उम्मीद थोड़ी कर रहे हैं। जब आप हर से 100 की उम्मीद करोगे, एक मिनट के सब भाग जाएंगे, देखे ना डिलीवर मोर देन देयर कैपेसिटी, ठीक, ये संकट है। तो एक बार हमको 100 समझ में आता है तो 1 से लाकर 99 तक सब सब समझ में आता है। 100 की रोशनी में ही, सही की रोशनी में ही आप सबका मूल्यांकन हो रहा है, सही की रोशनी में मूल्यांकन होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक सूत्री है, उसको लिख लीजिए। मानव के लिए गति की अगर हम बात करेंगे, समीक्षा विधि से अग्रिम गति की आवश्यकता, समीक्षा विधि से आगे बढ़ने की आवश्यकता है ना, यह आवश्यकता बनती है। समीक्षा विधि से आगे बढ़ने की आवश्यकता बनती है, मतलब चाहते क्या थे, हो क्या रहा है, ये दूरी हमको दिखता है। दूसरा, लक्ष्य पूर्वक जीना होता है, समीक्षा पूर्वक जीना नहीं होता है, तो लक्ष्य पूर्वक जीना होता है। समाधान समृद्धि लक्ष्य, उसके साथ हमारा जीना बनता है, वो सभी का है, तो लक्ष्य पूर्वक जीना होता है। इसको बहुत ठीक से समझिए, और मूल्यांकन पूर्वक सुखी होते हैं। जब भी हम ठीक ठीक समीक्षा कर पाएंगे, पूरी पूरी करिए बिना डरे, तो आप देखिए अग्रिम विकास की जो भी स्थितियां हैं, आवश्यकता है, वहां तक हम पहुंच जाते हैं, ठीक। और लक्ष्य पूर्वक जीने का कार्यक्रम बनता है, समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का कार्यक्रम बनता है, और है ना मूल्यांकन पूर्वक सुखी होते हैं। तो जब भी मैं मूल्यांकन कर पाता हूं, कितना होना था, कितना हो गया, जितना हो गया वो वाली भाग को हम स्वीकारते हैं, हमारे को खुशहाली होती है। जितना अभी वो नहीं हुआ वो योजना में चला जाता है, वो लक्ष्य में चला गया, लक्ष्य के अर्थ में योजना में चला गया। इस प्रकार से तीनों लाइन में अपने को जीने की बात बनती है। यदि तीनों लाइन ठीक ठीक हमारे चलता है तो हम अपने में पेस पे बने रहते हैं, संतुलित रहते हैं। यदि इसमें से एक भी चूकते हैं, हम या तो भ्रम में चले जाते हैं या आवेश में चले जाते हैं। भ्रम भी एक प्रकार का आवेश ही है, तो भ्रम से और आवेश से मुक्ति का ये रास्ता है। इतने सिद्धांत है, आज करोगे तो भी इतने ही है, और 10 साल बाद करोगे तो भी इतने ही है, और अगले जन्म में करोगे तो यहीं से शुरू करना पड़ेगा, कि ये अभ्यास में लाना पड़ेगा, और कोई तरीका दूसरा है नहीं इसमें, ठीक। टाइम गुजर जाने से कुछ हो जाता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, समझ में आने से ही बात बनती है। तो जितना समझ में आया उसको आपके साथ शेयर करें। इस प्रकार से मानव समीक्षा विधि से आगे की और बढ़ने की और आवश्यकता होती है, और मानव में लक्ष्य पूर्वक जीना होता है, और मूल्यांकन पूर्वक सुखी होता है। ये सुख से उत्साह बनेगा है ना, उससे हम लक्ष्य में काम कर पाएंगे, उससे और कड़ी समीक्षा कर पाएंगे। तो अपने में ही एक प्रकार का बिल्ट इन प्रोग्राम है, अपने में ही एक एक एक अनुसूत, मतलब बोलना चाहिए एक एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस अगर ठीक से हम चालू कर लेते हैं तो अपने में से ड्राइव अपने बनता रहता है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है कि नहीं? अभी हम क्या करते हैं, डर के मारे समीक्षा के समय में हम है ना थोड़ा ढीले पड़ने चाहते हैं, ठीक। अब जैसे ही हैं, हाँ, क्योंकि याद भाग जाएगा, रवि भैया भाग जाएगा भैया, अब क्या करेंगे, तो थोड़ा समीक्षा में थोड़ा ढीला करो उसको, तो उस समय हमको लगता है हमने पकड़ लिया आदमी को, है ना। अब अगर समीक्षा में टाइट नहीं हो तो लक्ष्य स्पष्ट ही नहीं होता आपको, मेरे को जो चाहता हूँ आपको स्पष्ट नहीं होगा, आप जो चाहते हैं हमारे पता नहीं चलेगा, तो लक्ष्य की स्पष्टता ही नहीं होगी, ठीक। अब मूल्यांकन में क्या होगा, सुखी थोड़ी होंगे अब, अरे यार रवि भैया ऐसे आदमी यार, उनके साथ ऐसे बोलना जरूरी था, तो अब मूल्यांकन कहाँ कर पा रहे हम, तो अपने दबाव बनने वाला है, उससे अगले चक्र में हम फिर फंसने वाले हैं, एक बार दुखी हो जाएंगे तो उत्साह कम हो जाएगा, तो फिर ये विशेष सर्कल में फंस गए, नहीं तो वर्चुअल सर्कल में हम आ सकते हैं। इस प्रकार से इसको बहुत आप व्यवस्थित रूप से भी कर सकते हो, अपने में पहचान के करिए कि चलो अभी क्या बात कर रहे हैं, अपन समीक्षा की बात कर लें क्या, तो चलो समीक्षा कर लेते हैं, अभी मूल्यांकन करें क्या, एक दो बार ही ऐसा करना पड़ेगा आपको, फिर बाद में आपको अपने में ये सेटिंग हो जाता है, ठीक। ये ठीक है ना, तो जिसको सुख कहते हैं वो कोई बहुत दूर की चीज नहीं है, वो तो इस रास्ते पे पहले दिन से मिलती है ना, अभी तो हमको लगता है सुखी कभी हो पाएंगे नहीं पाएंगे, यहां तो स्टार्टिंग है सुख से, सुख के आगे ही फिर विकास है, और एग्जांपल से कनेक्ट करते हैं। जैसे समीक्षा का मतलब ही हुआ कि जीव चेतना में जीते समय क्या उपलब्धि हुआ, नहीं हुआ, कितना दूर रह गए, चाहत और उपलब्धि के बीच में जो दूरी रह गई इसको ठीक ठीक पहचानना। इससे क्या दो काम हो रहे हैं, एक तो चाहत को भी ठीक से अपन इसमें फिक्स करते जा रहे हैं, और उससे जो दूर मतलब उपलब्धि जो है उसकी ठीक ठीक पहचान हो रही है, वो दूरी है या नहीं है, तो कोई इसमें इल्यूजन नहीं है। ये बेसिकली बात हो रही है जीव चेतना के संदर्भ में, ठीक। जीव चेतना का शिक्षा व्यवस्था, हमारा आचरण, हमारी परंपरा और जो भी है ना, जिस प्रकार का सोच विचार जो भी है, इन सब के बारे में बहुत ठीक ठीक से कर रहे हैं। इसमें अगर घपला करते रहते हमको डर लगा रहता है हम कृतज्ञ हो रहे हैं कहीं, ऐसा लगता है हमको, कृतज्ञ हो जाए ना हो जाए, है ना, इतना हमको दिया है तो क्या हम उसके प्रति इतना भी इतना कड़ा रवैया रखेंगे क्या, तो अपने लिए जगह फंस गया। बल्कि परंपरा के लिए कृतज्ञ होने का मतलब ही इतना सा था, परंपरा के प्रति कृतज्ञता का मतलब इतना है कि जितना अच्छा हुआ है वो हमारा पिताजी का, जो नहीं हुआ है उसको हमको करना है, तो है वो हमारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी का स्वरूप तब बनता है जब मुझे पता लगे कि चाहते क्या थे और हुआ क्या, अगर इसमें दूरी कर देख पाएंगे तो हम ठीक से चल पाएंगे। तो ये वाली बात वर्तमान की समीक्षा की बात होती है, ठीक, विगत से लाकर वर्तमान तक की जो भी बात बनती है। आगे हमारे को लक्ष्य पूर्वक जीना की बात होती है। अब करें क्या, अब समीक्षा करके बैठे रहें खाली गाली देने काम करें, अब समाधान पूर्वक जीना, समृद्धि पूर्वक जीना। समाधान का मतलब मानव के साथ निर्वोध होना, प्रकृति से निर्वोध होना, समृद्धि पूर्वक मतलब श्रम पूर्वक जीना। तो जब भी जीने का डिजाइन आ रहा है तो ये कार्यक्रम, जीने का डिजाइन आ रहा है मतलब ये नहीं कि अब मेरे को झोला उठाना है, शिविर लेने जाना है, और मेरे को तो अब है ना दुनिया के लोगों को सिर्फ समीक्षा करानी है, इतना भी नहीं है, या कुछ कुछ कुछ कुछ जो हम बना लें। तो जीने का कार्यक्रम समाधान और समृद्धि के साथ जीना, समाधान भी आज चाहिए, समृद्धि भी आज चाहिए, ठीक। समाधान हुआ है उसका प्रमाण हम समृद्धि के लिए काम करेंगे, तो ये समझ में आ गया। समाधान होगा तो निर्वोध होंगे, निर्वोध होंगे तो परिवार बनेगा, परिवार बनेगा तो परिवार के साथ परिवार जुड़ेंगे, वो भी अकेले में हो नहीं रहा है, तो उसका साफ साफ दिख रहा है कि हम हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन इस पे काम करें। समीक्षा वहां हुआ चाहत और उपलब्धि के रूप में, जीने कार्यक्रम यहां पे है, ठीक। और अब कितना हम कर पाए, कितना हुआ, उसका मूल्यांकन होगा। जो पहले दिन से हमला भैया कहना चाहते हैं, शायद इनको लग रहा है हम छोड़ ना दें इस मुद्दे को ना, तो यहाँ पर वो प्लेस होता है कि कितना हो पाया, कितना बचा हुआ भाई, जितना हो पाया वो हमारा खुशहाली है। ये भी नहीं कि जिसमें जितना नहीं हो पाया वो हमारी दुख वो हमारी खुशहाली बने या वो दुखहाली बने, ये भी नहीं है, क्योंकि ये प्रक्रिया नहीं है, मानवीय प्रक्रिया नहीं है। जितना हो पाया उतना को हम मूल्यांकित करते हैं, बहुत बढ़िया, खुश रहते हैं, ये हमने सीखा, ये समझा भी है, इस प्रकार चलते हैं तो आप देखिए बड़े संबल के साथ चल सकते हैं। और जब आप में बल आते हैं तो पुनः हम समाधान के साथ काम करते हैं, पुनः हम समृद्धि के लिए काम करते हैं, पुनः हम समीक्षा को और ठीक से करते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, कितना हुआ कितना नहीं हुआ। इस प्रकार से धीरे धीरे धीरे हमारा रास्ता बनता चला जाता है और उसी में से हम आगे बढ़ जाते हैं। इतनी सी बात। जैसे एक एक कुछ कहेंगे भैया, मैं पूरा करता फिर आप कहिए। एक छोटी सी घटना आपको सुनाते हैं, बाबा जी का आप कभी सुनेंगे पढ़ेंगे तो आएगा कहीं जिक्र, तो इसलिए आप उसको वेरीफाई कर पाएंगे। हम ज़्यादातर वही बातें यहाँ कर रहे हैं जो बाबा जी के बारे में, जो आप वेरीफाई कर पाए ना, बाकी बात का कोई मतलब नहीं करता। तो बाबा जी ने शिक्षा के ऊपर क्या प्रयोग किए, कभी कभी बताते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग बताते हैं। बताया कि हम बिजनौर में एक काम किए और ऐसा ऐसा विद्यालय चलाए, बाबा जाते थे वहाँ साल में 2 बार 3 बार, एक एक महीने रहते थे और पूरा गाइडेंस में सब जो भी काम बताते थे करते थे लोग, और उसको बड़े ठाट से बताते हैं, एकदम बिल्कुल जोरदार तरीके से, और उसकी उपलब्धि भी बड़े ठाट से बताते हैं। एक तरफ बाबा बोलते हैं हम देव मानव दिव्य मानव ये वो है ना, और उसकी उपलब्धि इतने ठाट से कि भैया ये उपलब्धि हुई। पूरे प्रोग्राम करने के बाद क्या उपलब्धि, विद्यालय से बंद हो गया, ठीक, तमाम तरह का पता नहीं क्या क्या काम हो गया और वो सब चौपड़ हो गया। बाबा बड़े ठाट से बताते हैं क्या हम वहाँ पे काम किए तो क्या परिणाम क्या आया भाई, बच्चों में मुखरन देखा गया, बड़े ठाट से बताएंगे। मुखरन मतलब बच्चे अब बात करने लगे, और बच्चे अपने घर में जाके जब परिवार से बात करने लगे तो परिवार वालों को वो पूछने लगे कि तुम ये सिगरेट क्यों पीते हो, ये बीड़ी क्यों पीते हो, ये बाबा जी के प्रोग्राम की सफलता है। और बड़े खुश होकर बताते है ना यार, मतलब ये तो क्या सफलता है भाई, है ना। तो जो मूल्यांकन में जो आया उससे खुश रहते हैं, इतना तो हुआ, कितना नहीं हुआ उसका कभी रोना गाना नहीं गाए, क्या क्या हुआ हो सकता था अगर तुम ये गलती नहीं करते मिस्टर एक्स वाई जेड तो यहाँ पे पता नहीं क्या क्या आज हम कर लेते, वो भी नहीं, वो हम प्रयोग किए, बहुत बढ़िया परिणाम आए, है ना। बच्चे जाके अपने माँ बाप से पूछने लगे कि तुम बीड़ी क्यों पीते हो, ये सफलता है महाराज। अब बोलिए, सोचिए, देखने का सोचने का तरीका क्या है ना, अगर हम भी इस तरीके में नहीं आएंगे, यही विचार अभ्यास व्यवहार अभ्यास है, हम कहाँ से सुखी हो जाएंगे, तो क्या हो रहा है इसको पकड़ना पड़ेगा, आखिर क्या हुआ। तो जितना हुआ उस भाग को बिल्कुल मूल्यांकित करें, चाहे प्रोग्राम अपने खुद का हो, नहीं तो एक तरफ ये सोचे आदमी कि यार मैं खुद जाके बैठा वहां देखा बताया उसके बाद ना ये उपलब्धि, ठीक, आज वो सब बच्चे कहाँ गए, वो सब नौकरी के लिए धक्के खा रहा है पता है ना, और अब तो नौकरी करने लगे यहाँ वहाँ। तो इसमें ये भी नहीं कि कोई अधिमूल्यन और कोई अवमूल्यन नहीं, और उसके बाद कोई दुखियाली भी नहीं, तो मूल्यांकन क्या चीज है हमको समझना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात, हाँ। तो मूल्यांकन में वही वो जो भी सकारात्मक भाग में हुआ वो उसको पहचान रहे, उसको वो बोला सुखी हो रहे, तभी एक्चुअली वन हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं चलता ना हमको, हमको 100 नहीं पता तो 99 के बाद भी हमको लगता है कि हुआ ही नहीं है ना। अगर हमको 100 पता लग गया तो 1 तो हुआ, फिर 2 हुआ, ऐसा बनता है ना, हुआ है ना, कोई नहीं हुआ ऐसा तो नहीं, लॉजिकली तो अपने को समझ में आता है, लेकिन इसको व्यवहार में लाने की बात है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है इसको, है ना। उस प्रकार से ये अभ्यास की बात है, तो ये सब शिक्षा में अभ्यास कराए जा सकते हैं, ये परिवारों का कार्यक्रम है उसमें अभ्यास कराए जा सकते हैं, कि हम सब अपने विद्यालय में इनको सबको अभ्यास कराएं, ठीक। और इसको तीनों भाग में हम स्पष्ट काम अगर पहचानते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे से आगे बढ़ने का क्रम बनता है उत्साह के साथ, क्योंकि हमारे को जो उत्साह चाहिए वो बाहर से नहीं मिलेगा, बाहर से जब भी उत्साह मिलेगा तो एक प्रकार का मोटिवेशन हो सकता है, किसी गलत आधार पर भी हो जाए, है ना, उसके साथ कितने दिन चलेंगे हम, और बिना उत्साह के आदमी काम करेगा ऐसा नहीं है। तो पर्याप्त दृष्टि, समझ, उत्साह, उमंग, इसके साथ आगे आदमी बढ़ता है, ये सब निराशा में चलने वाला कार्यक्रम है ही नहीं, ये सब रोने गाने का कार्यक्रम ही नहीं है, है ना। ये सब रोते हुए आप कोई भी रिकॉर्डिंग बाबा जी की सुन लीजिए, और जब भी बात करते हैं धरती पे हमारे को तो हंस के बात करते हैं, बड़े जोश हंसे, हाँ हाँ अब कर लो, है ना, अब दांत दिखा दिए धरती बीमार हो गई, है ना, बाकी सब रो रो के बात कर धरती बीमार हो गई, वो हंस हंस के बात करते, ठीक। एक बार भी मैंने देखा कि वो बड़े सैड है धरती बीमार हो गई, क्या करे, हम ना रोना आ जाए, कहीं कहीं नहीं भैया, धरती बीमार हो गई बड़े ठाठ से बताते, हंस के बताते। अब ये क्या हो रहा है, मतलब क्या उनको कोई संवेदनशीलता है या नहीं है, कोई सेंसिटिविटी है या क्या, खत्म हो गई धरती बीमार हो गई, अब मरने के कगार पे आ गए, अब मानव जाति जाए तो जाए कहाँ, हंस रहे, हा हा ये उन्होंने देखा ही होगा, अपने को रोना आ रहा है, उनको हंसी आ रही है, क्या हो गया यार, ये अब मिसमैचिंग है, ये हमको मिलाना पड़ता, हम तो ऐसे देंगे यार, अपने साथ ऐसा क्यों नहीं भाई, व्हाई दिस डिफरेंस इज देयर, तो कुछ हमारे अंदर कुछ और चल रहा है, उनके अंदर कुछ और चल रहा है ना, उसको पकड़ना पड़ेगा, उसके बिना क्या काम चलेगा, तो ये क्या चल रहा है इसको समझना पड़ेगा। नहीं नहीं कोई विरोध नहीं है, है ना, तो ये दिखता ही है कि इसको ठीक ठीक पहचानने की बात, ठीक है ये बात, इसमें कहीं भी घपला करेंगे ना महाराज तो अपने को सीधे ओंधो में गिरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ठीक, ओंधे में गिरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, हमको दिख जाए इसका मतलब ये नहीं कि उसमें वो था ही, उसमें उसको पता ही हो सब, ये सब नहीं, अगर पता होगा तो अहंकार में डूबा रहेगा। आप बताइए एक आदमी आज आज इस भ्रमित परंपरा में अव्यवस्था में या अमानवीय शिक्षा में जो आदमी की जो सफलता है वो उसका वो उसकी असफलता है, पता है आपको, जिस आदमी की जो सफलता है भ्रमित संसार में वही उसका अहंकार का कारण है और वही असफलता है, उसी कारण रोता रहता है। अब कितना कड़वा घूंट पीना पड़ेगा निशा दीदी बताओ, हम जिसको अभी सफलता मानते हैं मान रहे हैं अभी तक, है ना, ये इस सब प्रोग्राम के अलावा जो मान रहे हैं, है ना, हम जो कुछ भी किए हैं वो सब हमारा असफलता का कारण है, अगर इसको हम बहुत जल्दी असफलता स्वीकार कर लेते हैं तो सफलता के लिए फिर पूरे मन से जुड़ सकते हैं, और यदि किसी भी अंश में इसको सफलता माने रहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि असफलता को ही बढ़ रहे हैं हम, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, इसको हमने बहुत अच्छे से देख लिया है ना, बहुत ठीक से समझ लिया है, इसमें जहां भी घालमेल करते हैं वहीं से अपना कोई कम्युनिकेशन भी नहीं होता है, एक दूसरे को पोपट बनाते रहते, पोपट क्या बनाते हैं, पोपट, ये हमको मिलेंगे अब, ये प्रफुल्ल भाई बहुत अच्छे आदमी है, अब ये हमसे जुड़े रहना चाहिए, अब हम कहाँ शुरू करते हैं, अरे प्रफुल्ल भाई बहुत बढ़िया आदमी, थोड़ा सा और कर लो यार बढ़िया हो जाएगा, तो अब ये तो पहले से अपने को बढ़िया मानते थे और यहाँ खड़े हुए आदमी को चूंकि यहाँ आए थे तो बढ़िया मानते ही है ना, तभी तो यहाँ बैठे थे, और यहाँ से अगर अप्रूवल हो जाएगी तो फिर तो क्या हो गया कि मैं तो बढ़िया था बढ़िया और हो गया, अब हमारे बीच में इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी, ठीक, और चल जाएगा हम, लेकिन ये देखेंगे तो एक जगह जाके फटने की जगह हम खड़े रहेगा कि कोई दिन ऐसा आएगा, अगर मान लो जेन्युइनली मैं काम कर रहा हूँ तो आगे जाके दिन आने वाला है कि प्रभु ये ठीक नहीं है, ये सब ठीक थोड़ी है जो आपने अभी तक एग्रीकल्चर में किया, सब अपराध किया है, उस दिन ये डंडा ले खड़े जाएंगे हमारे सामने, क्योंकि तब तक ये कुछ ना कुछ काम भी कर चुके होंगे चार्टो, उसका भी इनको बना रहेगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस दिन डंडा ले खड़े रहेंगे, एक तो ये, अब उस दिन हमारे लिए भी संकट है क्या, 10 साल ये साथ में रेले आदमी और उसका डंडा ले खड़ा हो गया, ये क्या हो गया भाई, ठीक, अगर हम जेन्युइन काम करेंगे तो ये, और अगर हम कर ही नहीं रहे तब तो ठीक है इनको बनाते रहेंगे, ये हमको बना रहे, अब इस प्रकार से हम फंसे रहते हैं भैया, इसमें कोई क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं है, ऐसा काम तो नहीं करो ज्यादा अच्छा है, जब भी काम होगा जैसा भी काम होगा आप देखेंगे कि फिर वो मजबूत ही काम होगा और वो निश्चित रूप से आगे बढ़ने वाला काम होगा, ठीक है ना, ये बात दीदी बात ठीक है, कुछ गलत है इसमें, है ना, इस प्रकार से जीने का फॉर्मेट में अपने को आने की जरूरत है, ठीक है, प्रयोग है कि प्रमाण, इस पर तो बात होगी, स्वावलंबन का मुद्दा क्या है, अभी हम भ्रमित परंपरा में स्वावलंबन कैसे देखते हैं, कोई किसी का नहीं, है ना, कोई किसी का नहीं पहले मुद्दा है इसमें। कल को बेटा भी मेरा नहीं रहने वाला, भाई भी रहने वाला नहीं, बाप भी रहने वाला नहीं है, पहली ये मान्यता है। ठीक, और महिलाओं के लिए तो बहुत जरूरी सवाल है मन, क्योंकि पुरुष जाति का तो बहुत अत्याचार है, तो नारी जाति बेचारे पीड़ित है, परेशान है, तो उसको पैसे कमाना जरूरी है, स्वावलंबी होना उसको जरूरी है। स्वावलंबी हो जाएगी तो उसकी बात सुनते हैं, बात भी सही है। आज के भ्रमित परंपरा में तो यही है ना, भ्रमित परंपरा में कैसा होता है, जिसके पास पैसा है घर में उसकी सब सुनते हैं। एक बेटा अगर पैसा नहीं कमा के ला पा रहा है, हालांकि उसको भी सोचना चाहिए क्यों नहीं लाकर ला पा रहा है लेकिन यदि वो नहीं बिल नहीं ला पा रहा, और यदि कोई अच्छी राय दे दे किसी बात पे, उसकी नहीं सुनी जाती। क्यों? क्योंकि जो लाता है उसकी सुनी जाती है। अब ये कोई छुपा थोड़ी मामला है, ये तो सबको पता लगता है कि महिलाओं के कोई सुनते ही नहीं है, है ना, पैसे नहीं होंगे तो सुनेगा नहीं, इसलिए पैसे कमाना महिला जरूरी हो गया, चाहे घर में कितने पैसे हो, अब ये दबाव हो गया। ठीक, इसी प्रकार से पुरुषों के लिए भी कोई ना कोई डिजाइन है ही, ये तो है नहीं कि पुरुष इसमें कोई स्वतंत्र जी रहे, उनके साथ दिक्कत है ही। ये बेसिकली मान्यता है, इसके साथ अभी हम क्या चल रहे हैं, कोई किसी का है नहीं, संसार क्या है, व्यवस्था क्या है, व्यवस्था अव्यवस्था का मतलब संघर्ष, और अब है ना क्या जुगाड़ बिठाएं कि मैं अपने अपनी मर्जी से, अब मर्जी आ गई इसमें है ना, मर्जी लगाना जरूरी, मेरे मन में आ गए तो मेरे को जहां मन पड़े वहां भी लगाऊं पैसे में, है ना, तो अपनी मर्जी का मतलब मन मर्जी का, अपनी मर्जी से जीने के लिए किसी पर भी, अपनी मर्जी से जीने के लिए किसी पर भी निर्भर ना रहते हुए क्योंकि मेरा पट्टा किसी से है नहीं, अपना काम चलाऊं। ठीक है ना, अपना काम चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई स्किल से संपन्न होना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो अपने कार्य काम चलाने के लिए स्किल संपन्न होना, इसको अभी अपन मानते हैं, अभी स्वावलंबन का ये स्वरूप मानते हैं। आंटी ऐसा है या नहीं है, इसको अभी हम स्वावलंबन मानते हैं, परावलंबी नहीं है ऐसा बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे मान्यता ही है कि कोई किसी का है नहीं। ठीक, और ये दुनिया अव्यवस्था है, संघर्ष इसमें करना ही है, और अब उसमें मुझे क्या करना है, अपनी मनमर्जी लगानी है। मेरा मन पड़ गया आज मेरे को 5,000 वहां खर्चा करने, तो किससे पूछूं भाई, मैं कर दूंगा फटाक से। तो इसमें क्या है, इसमें अहंकार है या नहीं, तो है ही, और दुरुपयोग की प्रवृत्ति भी है, सदुपयोग कहाँ है इसमें। ये सबके साथ अपन जुगाड़ बनाते हैं, इसको बोलते हैं स्वावलंबन। अभी इसको पूरा करने का क्या तरीका है, नौकरी और व्यापार। नौकरी में क्या करते हैं, है ना, आप इसको पूरा करते हो, कोई स्किल है, आप जाते हो अपना वो पैसे देता है, अपन काम करते हैं, है ना। और इसमें भी देखिए, अपनी मर्जी हो रही है ऐसा नहीं है, अब नौकरी हो रही है तो नौकरी के हिसाब से होगी, मालिक बोलेगा वैसा करेगा, तो वहां मन मर्जी को रोक के रखूंगा, जी सर करूंगा, और उससे पैसे लेने के बाद अपनी मनमर्जी करूंगा, ये होगा ना। पूरे समय इसमें अपनी मनमर्जी हो रही ऐसा है नहीं। व्यापार में क्या होगा, वो भी उसमें ऐसी, जब जब ग्राहक आएगा तब थोड़ी मनमर्जी चलेगी, उसके सामान दिखाना पड़ेगा, उसकी मर्जी के साथ चलना पड़ेगा, उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, फिर पेमेंट अपने जेब में आ गया, फिर अपनी मनमर्जी, तृप्ति इसमें है नहीं। वो भी जो मांग के चल रहे वो भी पूरा नहीं हो रहा है, फिर उनको लगता है नौकरी बदल देना चाहिए यार, व्यापार बदल देना चाहिए और दूसरा करना चाहिए। इसमें यू नो दैट देयर इज नो जॉब सेटिस्फेक्शन, यू नो दैट वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है ना। अबे एक्चुअली यहां चल रहा है ना उसमें, यार नौकर बनने में क्या च्वाइस है, यहां बनो वहां बनो, ये नौकर तो नौकर ही है, लेकिन हमको पता नहीं है, तो ये असंतुष्टि उसमें है ही। सभी व्यापार करने वाले, और नया व्यापार कैसे कर लूं, पीछे का व्यापार कैसे बड़ा कर लूं, और मशीन कैसे ले आऊं, और फैक्ट्री कैसे डाल लूं, है ना, नई नई इसमें लगे रहते, क्योंकि संतुष्टि उसमें पहले इतना किए तो भी नहीं हुई, अभी भी नहीं हो रही, अब क्या करें आदमी। तो संतुष्टि के लिए अपने मन मर्जी से चलने के लिए, क्योंकि मेरा किसी से पटता है ही नहीं, फंस गए यहां पर। अभी यहां कुछ अलग ही बात कर रहे हैं, शब्द पुराना ही है, अर्थ अलग है। सोलोमन को बूंद रखने के बाद बच गया। यहां पर पहले संबंध की स्पष्टता अनिवार्य है। संबंध की स्पष्टता हो जाना ही समझदारी है। पूरी शिक्षा का मतलब इतना है कि मेरे को संबंध समझ में आ जाए, इसी को न्याय कहा है ना। आगे अपन अभी न्याय पे बात करेंगे। तो संबंध की स्पष्टता हो गई, ये स्वावलंबन का पहला जगह बना, पहला खूंटा गड़ा स्वावलंबन तक पहुंचने के लिए। पहली स्टेप कि पहले मैं समझदार हो जाऊं, ठीक। तो समझदार हो जाने के बाद जैसे यहां बताया ना कि मेरा आचरण ठीक नहीं तो पटती नहीं किसी से, अपना किसी से पटता नहीं है। आज पटता है कल को लड़ाई होने वाला है। तो यहां पे चला, संबंध स्पष्ट हुआ तो अपना निर्विरोध हुआ, ये पहला मुद्दा। संबंध और निर्विरोधता के साथ जीने पर अब तीसरा मुद्दा बना, सौजन्यता पूर्वक जीना। सौजन्यता को कहां व्यक्त करने गए तो इसके साथ जुड़ा व्यवस्था, और व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, परिवार मूलक व्यवस्था। तो सौजन्यता के साथ व्यवस्था, परिवार मूलक व्यवस्था में बात आया। अब क्या हो गया, अब परिवार में हर एक परिवार में हर एक आदमी स्वावलंबी है। अभी क्या होता है, व्यक्तिगत स्वावलंबन की बात थी, अभी पारिवारिक स्वावलंबन की बात आ रही है। एंड दैट कैन ओनली बी अचीव्ड बाय ओनली है ना व्यवस्था सौजन्यता। परिवार मूलक व्यवस्था में और मेरे में सौजन्यता पूर्वक जीने की योग्यता, ये दोनों के योगफल से मैं स्वावलंबी होता हूं। सौजन्यता सहकारिता सहयोगिता सहभागिता। मेरे में यदि सौजन्यता नहीं है और व्यवस्था का ढांचा खांचा हो भी जाए तो मेरे को लगेगा मेरा अलग से बिजनेस होना ही चाहिए कोई, है ना, क्योंकि मेरी मनमर्जी चलेगी नहीं यहां तो, और वाकई में नहीं चलती, व्यवस्था में तो चलती नहीं है। अपनी आवश्यकता क्या है उसको पहचानने की बात हो रही, ये हो रहा है वो हो रहा है, तमाम तरह की बात हो रही। तो ये समझ में आना कि मेरे में सौजन्यता पूर्वक आचरण का होना और व्यवस्था का भी होना, ये दोनों के योगफल में अब बात बन रही है। अब ये परिवार मूलक स्वावलंबन की बात हो रही है, पूरा परिवार ही स्वावलंबी है। उसमें से सिर्फ एक आदमी काम करता है तो भी परिवार स्वावलंबी है, उसमें से छह काम करते तो भी स्वावलंबी है। और मान लीजिए किसी परिवार में से कोई नहीं भी कर पाता है, कोई हो सकता है कि दो बुजुर्ग हो गए और पता लगा कि कुछ और हो गया, दिक्कत हो गया, कोई है ही नहीं परिवार, तो भी वो स्वावलंबी है, क्योंकि अब वो निर्भर नहीं है। निर्भर मतलब डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंसी का मतलब कब डिपेंडेंसी थी, जब संबंध नहीं था तो डिपेंडेंसी। संबंध को समझ गए, योग्यता आ गई, अब स्किल की बात बनेगी। तो इसके बाद अब अगला स्टेप में आता है स्किल्स। तो कुशलता नहीं, निपुणता की बात हो रही, एक शब्द निपुणता, इसको अंग्रेजी में आप क्या जानते हो स्किल्स के नाम पे, दर्शन में यहां पर एक शब्द है इसको बोला गया निपुणता। तो निपुणता की बात यहां से बनती है। अच्छा, अपन क्या सोचते रहे ये सब के बिना निपुणता आ जाती है, वो सोचते रहे वो गड़बड़ निकल गया, वो तो आपके अहंकार का पोषक हुआ। जितना आपका निपुणता था उतना आप अहंकारी। हाँ, ये तो कार्य की बात हो रही है, निपुणता तो कार्य की बात हो रही है, लेकिन निपुणता कुशलता के बिना नहीं है, है ना, और वो पांडित्य के बिना नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो ये जो संबंध निर्विरोधता और सौजन्यता और व्यवस्था के बिना निपुणताएं जो है वो आदमी में, ये व्यवस्था की आवश्यकता, ये संबंध पूर्वक जीने की आवश्यकता और ये निर्विरोधता की आवश्यकता, इससे दूर लेके जाता है। इससे कहां लेके जा रहा है वो, इससे विपरीत दिशा में लेके जाता है। कोई डिजाइन मेरे को नहीं चाहिए यार, मैं तो देखो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं है ना दुनिया में अव्यवस्था है, और मैं 3 एकड़ खेती 2 एकड़ पे खेती करके अपने परिवार को चला देता हूँ, देखो। अबे तुम तो मतलब और उल्टा काम कर रहे हो, व्यवस्था की आवश्यकता को कहाँ वो कहाँ खड़ी कर रहे हो आप, कुबड़े में बैठ गए अपन, ये बात समझ में है कि नहीं। जैसे अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, इसको भी हमको फिर से एक दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, लेकिन यदि समझ लेते हैं तो बहुत कृपा होगा। एक्चुअली तो पत्थर रखे हुए पहले से उतार रहे हैं खाली, है ना। हाँ एकदम उतारने से दिक्कत है ना, लगता है रख रहे हैं, उतार ही रहे होते धीरे धीरे। देखिए अभी भी अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ लोग दो तीन कैटेगरी, कई कैटेगरी बनाते हैं, फंडामेंटल दो कैटेगरी में लोग दिखाई देंगे। अभी मोटा मोटा देखें तो क्या कैटेगरी है, कुछ लोग जो हैं वो इस अव्यवस्था रूपी व्यवस्था को दोष देते हुए पाए जाते हैं, गाली देते रहते हैं, कमी निकालते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस अव्यवस्था रूपी व्यवस्था में, है ना, कुछ मेहनत करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं और उसमें से कुछ परिणाम लाते रहते हैं। तो आपके अनुसार कौन सा आदमी इसमें ज्यादा बेहतर है? दूसरा वाला बेहतर है। और कोई बताएं? ज्यादा खतरनाक है ये जो दूसरा आदमी है, ये पहले आदमी से ज्यादा खतरनाक है। हाँ दोनों हैं एक ही धरातल पे, जैसे भैया बोल रहे हैं। खतरनाक ज्यादा ये है, क्या खतरनाक है, ये अव्यवस्था का पोषक वगैरह है, एक तो ये बात। दूसरा मानव समाज में एक प्रकार का मैसेज दे रहा है, क्या मैसेज दे रहा है कि नहीं आदमी चाहे तो कुछ अच्छा भी कर सकता है, तो ये व्यक्तिवाद को बढ़ा दे रहा है और अव्यवस्था का पोषक हो रहा है। जैसे टी एन सेशन आए उदाहरण, मेरे को उस समय समझ में आता था, मैंने अभी वही उदाहरण, मेरे पास और भी लोग आते हैं, तमाम तरह के आते हैं। टी एन सेशन आए जी, उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में हंगामा मचा दिया और ये साबित कर दिया कि ये प्रक्रिया तो ठीक है, आदमी गलत है। आपको बोला कि आप गलत हो, प्रक्रिया ठीक है, और उसको हम ताली बजाते हैं। इसके पहले भी जितने भी विचार आए हैं, उन सारे विचार में आपको जम के गाली दिया गया, ये बताया गया आप पापी हो, कामी हो, मूर्ख हो, नालायक हो, है ना, ये हो वो हो, है ना, भगवान ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, आदमी खराब है। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन द थिंग्स आर गेटिंग रिवर्स, ये बता रहे हैं कि आदमी ठीक है और व्यवस्था में कमी है। बदले कहां पहुंचे अपन, और अपन बोलते हैं कि नहीं इसमें बहुत समीक्षा कड़ी करते लोग। भैया ये दुनिया का पहला दर्शन है, पहली बार ये बात है जिसमें बोल रहे हैं कि आदमी आज बेहतर ही है, परंपराएं सड़ी गली हैं, शिक्षा परंपरा, न्याय परंपरा, ये परंपरा वो सब सड़ी गली। ये सड़ी गली परंपरा को कोई टिकली लगा के उसको पंप लगाता है, वो आदमी का क्या होगा, अपने में अहंकार बढ़ना है ना, और मानव जाति में भ्रम बढ़ना है। डेमोक्रेसी दुनिया में फेल हो रही है, ऐसी फेल डेमोक्रेसी फेल है ही, उसमें से कोई आके टिकली लगाए, इसमें टेका लगाए, इधर से टेका, उधर से टेका, इधर से टेका। तो आम जनता के सामने तो हम यही मैसेज लेके जा रहे हैं कि आदमी गड़बड़ है, सिस्टम्स आर गुड, जबकि मानव जो है प्रोडक्ट ऑफ सिस्टम है, और सिस्टम है कॉन्शियसनेस से चल रहा है ना, सिस्टम जो चल रहा है कॉन्शियसनेस को किस रूप में स्वीकारा गया वहां से चल रहा है। अगर जीव चेतना के कॉन्शियसनेस है तो मानव शरीर है तो तमाम तरह की वो चीजें हैं, प्रकृति में संघर्ष है, ये है वो है, तो सिस्टम हमारा गड़बड़े रहने वाला है। सत्य को किस रूप में स्वीकारा हुआ है, मानव को किस रूप में स्वीकारा हुआ है, फंडामेंटल कंसेप्ट कहां से लेकर हम चल रहे हैं, इसको कह रहे हैं ये सिस्टम का रूट है। तो ज्ञान का स्वरूप ही सिस्टम का रूट है, और उस सिस्टम से में शिक्षा है, और उससे मानव निकल के आ रहा है, और मानव में तमाम तरह की गलती हमको दिखती रहती है, उसको हम गाली देते रहते हैं ना। इस प्रकार से हम मानव विरोधी हैं पूरे के पूरे, सिस्टम के पोषक हो गए जो कि मूल में अव्यवस्था है, इस प्रकार से बात बनती है। तो ये जो स्वावलंबन है इसका इससे कोई लेने देना नहीं है, मतलब मैं तो चाहता हूं तुलना भी ना हो इसकी, तुलनात्मक भी नहीं है। ये नौकरी व्यापार कोई स्वावलंबन नहीं है, खूब अगर खेती करने लगे गाय पालने लगे कोई स्वावलंबन नहीं है, ठीक। वो कोई मॉडल भी नहीं है। स्वावलंबन को यहाँ कह रहे हैं संबंध की समझ हो गई, निर्वोध हो गए, पहले अपने में तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए, निर्वोध हो गए, अब इसके बाद सौजन्यतापूर्वक जीने की जगह माया उससे व्यवस्था के साथ जुड़े, निपुणता की बात बनी, और उसके साथ अब अपनी आवश्यकता से अधिक अपनी का क्या मतलब होता है? काय की आवाज आ रही? अच्छा अच्छा अच्छा, अपनी आवश्यकता से अधिक, अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन, करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि अपनी का मतलब क्या होता है? मानव अकेले में है नहीं, तो परिवार की सीमा, परिवार का मतलब क्या होता है? है ना, परिवार का मतलब ही है कि परिवार, एक परिवार, दस परिवार, सौ परिवार, सब परिवार ही है। ठीक, इसको कितनी भाषा बदल के हम बोल सकते हैं, लेकिन ये समझ में आ जाए कि इसको जिसको हम परिवार मानते हैं उस परिवार की सीमा से, और ये सबके साथ जुड़े हुए हैं। सिस्टम की हम बात करें तो विश्व परिवार तक की बात जुड़ी हुई है, छूटेगा नहीं इसमें। उसकी आवश्यकता से अधिक हम उत्पादन करते हैं, इसको कह रहे हैं स्वावलंबन। व्यवस्था के बिना स्वावलंबन को हम पहचान नहीं पाएंगे, नहीं तो नौकरी और व्यापार में हम फंसेंगे, या तो अच्छे नौकर बनेंगे या अच्छे मालिक बनेंगे। ठीक है, तृप्ति इसमें है नहीं। स्वावलंबन से तृप्ति किस बात को लेकर है? कि आवश्यकता से अधिक उत्पादन किया और उत्पादन से कम उपयोग किया, और जो शेष बचा वो हमने सदुपयोग किया, उससे तृप्ति है। हम एक बड़ा सुंदर घर बना लेते हैं और कोई देखने नहीं आता तो कहां तृप्ति होती है ना? इसे नहीं दिखावा करना है, कोई तो देखे, कोई तो आगे रहे उसमें, तो कहीं ना कहीं सदुपयोग की कामना रहती है, लेकिन सदुपयोग की तक स्पष्टता नहीं है तो फंसे रहते हैं, तृप्ति होती नहीं उसमें। मैं बहुत अच्छा डांस करता हूं और एक भी आदमी ना देखे, तैयार है ना? ये बनता ही है, उसका प्रमाण से यही चीज रहता है। तो मेरे में कोई स्किल आ गया, मैं निपुण हूं या मैं स्वावलंबी हूं या हम स्वावलंबी हैं, उसका प्रमाण ये है कि हम उसका सदुपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। आवश्यकता से अधिक का बचा हुआ को सदुपयोग करते हैं, उससे पता चलता है कि हम स्वावलंबी हैं या नहीं है। नहीं तो वो हायर एंड मतलब उसका जो डेस्टिनेशन पता नहीं, तो क्या स्वावलंबन का मतलब? कितना परफेक्ट होना चाहिए? लता जी को कितना परफेक्ट होना चाहिए? वो तो परफेक्शन का ट्राई करते करते बुढ़ी हो गई, अब तो गाना नहीं गाते बजता है, ये पता है आपको? अभी भी सुबह 4 बजे बैठ कर हारमोनियम लेके आप गले की मसल से लटक गई, अब कैसे होगा? परफेक्शन की ट्राई में यहां पहुंच गए। तो परफेक्शन, स्वावलंबन, परफेक्शन जुड़ी हुई चीज है, ये इसको इस पर तृप्ति कैसे होगा? होता ही नहीं कभी इस विधि से, है ना? तो फिर बोलते रहते ट्राई करते रहो करते रहो, परंपरा में तो परंपरा तो खैर है ही, लेकिन उसमें अभी जिस सीमा में हम एक परिवार को जी रहे हैं, एक परिवार, 10 परिवार, 100 परिवार जो भी है, तो वो सदुपयोग कर पाए, उसमें जाकर फिर ये बनता है बात, वहां हमको तृप्ति होती है कि हम यार इसमें परफेक्ट हैं, हम इम्परफेक्ट नहीं है। हम यहाँ आलू लगाते हैं, है ना, लगाएंगे तो गांव वाले हो सकते हैं प्रति बीघा वो 10 क्विंटल लेते होंगे, हम 6 क्विंटल लेंगे, फिर भी हम परफेक्ट हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमको आलू लगाने की टेक्निक उनसे सीखनी नहीं है, लेकिन हम तृप्ति के साथ काम कर रहे हैं, और कम आने के बाद भी तृप्त है क्योंकि हमारी आवश्यकता से अधिक है, वो अतृप्ति है। कितने भी आ जाओ अतृप्ति है। जो हमारे जो गोखले जी आते हैं उनको अपने गाइड हैं, जो वो गाइड महोदय के यहाँ पर साल के कम 40 से 50 लाख रुपए खेती में से कमाई होती है, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं, है ना, और जरूरत भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम उसको सदुपयोग करते हैं जितना भी होता है, और उसका तृप्ति होता है, तृप्ति उससे है। तो अगर स्किल्स की बात है तो उत्पादन जुड़ेगा, उत्पादन है तो वस्तु जुड़ेगा, वस्तु होगा तो उसका सदुपयोग होगा, और सदुपयोग पुनः समाज में आकर जुड़ेगा, जहां से आया वहीं तो जाना है उसको। इस प्रकार से सदुपयोगिता तृप्ति के साथ स्वावलंबन की पहचान होगी। हमको तो ऐसा समझ में आता है, हमारे को संबंध पूर्वक जीना अगर बनता है, हमारे परिवार में कोई टीचर है जो हमको समझाता है वही बढ़िया है, उसमें हमको तृप्ति है। कोई हमारे परिवार में डॉक्टर है और हमारा इलाज करता है, बढ़िया है, है ना। हम पहले सुखी रहते हैं, बाद में मर भी जाए उसके इलाज से तो क्या फर्क पड़ता है, मरना तो ऐसे भी था एक दिन। अब तृप्ति के साथ मरना है या अतृप्ति के साथ मरना, ये मुद्दा है। मरने को टाल तो ऐसे भी सकते थे। यदि कोई डॉक्टर के साथ हमारा संबंध है और उसकी जो स्किल है वो हम, है ना, हमारे लिए उतना ही है क्योंकि हमारे परिवार में तो उतना ही है, तो हमसे बेहतर भी, हमसे बेहतर होने के बाद उसने जो कुछ किया और हम उसके इलाज से मर भी गए तो हमको लगता है कि इसमें दिक्कत होने वाली, क्योंकि हम संबंध पूर्वक जी रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत होने वाली। और संबंध पूर्वक एक बार सुखी हो गए आदमी, एक बार भी सुखी हो गया, मरने का दुख खत्म, मरने का दुख ही नहीं है। तो मरने का दुख तभी है जब सुखी हुए नहीं, उसके पहले टिकट कट गया, और नहीं तो मरने का कोई दुख नहीं है, ये पक्का मान लीजिए। व्यवस्था में जीते हैं हम, संबंध पूर्वक जीते हैं, और संबंध में ही हम अपने स्किल को पहचानते हैं और उसके साथ चलते हैं, उसमें आदमी सुखपूर्वक ही शुरू करता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। उदाहरण थोड़ा कड़क लग सकता है लेकिन सच्चाई इतनी है। और उसका अदरवाइज देखो तो भी क्या होता है, आप बिना संबंध पूर्वक जाते हो, इसका उल्टा करोगे तो क्या होता है, इलाज होने पर संबंध नहीं रहता है आपको डॉक्टर के साथ, आप वहाँ जाके मैदानता में जमा होते हो विरोध पूर्वक, उसके बाद सौजन्यता और व्यवस्था कुछ वहाँ होती नहीं है, है ना, निपुणता के बारे में पता चलेगा नहीं, मरते तो वहां पर भी हैं लोग, कौन सा गारंटीड है, है ना, तभी तो साइन कराते हैं, यहां तो साइन भी नहीं कोई कराएगा। हमारा अस्पताल खुल चालू होने वाला है, यहां पता है आपको, तो हमारा अस्पताल चालू होगा, कोई साइन नहीं कराया, संबंध में पहले से साइंड है, और जितनी उसकी योग्यता है उतना वो कर ही रहा है, उतनी हमारी योग्यता है। जैसे हमारे यहाँ कोई अकाउंटेंट है मान लीजिए, कोई इंजीनियर है, कोई हमारे यहाँ टीचर है, कोई कुक है, ये सब मिलाकर हम हैं, तो हमारा कुल योग्यता इतना ही है, अभी जितना योग्यता है उसके साथ हमको जीना आता है, तो हम कहीं पर परावलंबी नहीं है, ऐसा होना की जगह पहुंचने की बात है, नहीं पहुंचने की बात है। अगर तृप्ति के साथ समाधान के साथ देखेंगे तो ये दृष्टिकोण बनता है, तृप्ति नहीं है समाधान नहीं है, तो दृष्टिकोण अनेक हो सकते हैं, दिक्कतें 50 हो सकती है, ठीक है ये बात। तो स्वावलंबन को इस प्रकार से पहचानने की बात है, जहां खुशहाली से शुरू कर रहे हैं, ठीक है आंटी, तो कोई चिंता का मुद्दा ही नहीं है, है ना, क्योंकि हम कोई अलग ही पहुंचना चाहते हैं, वहां पर हम कहां पहुंचना चाहते हैं। एक समय तो मेरा बेटा भी मेरा काम नहीं आएगा, तो अभी पैसे जमा करके इकट्ठा करके रखो, नौकर काम आएगा, नौकर कैसे मिलेंगे, उसके लिए क्या करना, नौकर ना पैसे लेके भाग जाए उसके लिए क्या करना, इसको स्वावलंबन कहते हैं। गुप्ता जी को हंसी आ रही, सच्चाई इतनी है। हाँ जी भैया सॉरी जी, क्योंकि इतना अभ्यास है अकेले रहने का कि अगर दो भाई भी साथ में रहते हैं तो क्वेश्चन हो जाता है स्वावलंबन का, कि घर में 10 रुपया आया तो कौन कितना यूज करेगा, उसका कैसा यूज होगा, और किस यूज को ठीक मानेंगे और किस यूज को नहीं मानेंगे। तो अगर अपने तो 100 फैमिलीज की और पूरे विश्व परिवार हो भैया, इतनी बड़ी दुकान खोल ली अपने तो उसमें, क्योंकि वो अगर दिख जाता है ठीक बात, क्योंकि वो सबसे बड़ा भाई वही है, बिल्कुल अभी ठीक बात, अगर वो दिख जाता है तो एकदम इजी हो जाता है चित्रण, अगर क्लियर हो जाता है, बिल्कुल भैया इस पर कर लेते हैं, ये सब तो करने की बात है, शाम को इसी भी कर लेते हैं, इधर उधर जाओ तो आप पकड़ लेना, ठीक नमस्ते धन्यवाद।